صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام اور حاضری مدینہ کے حوالے سے لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. اے کاش پھر آ جائے, اے کاش پھر آ جائے. Oh,

درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تو شمع میری سالت ہے تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو شمع میری سالت ہے نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو شمع میری سالت ہے آقا تو شمع میری سالت ہے Allah صحبت ہے کی ضرورت تھی. اسلام کی تمام جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مدنی چینل سب سے آگے ہے. اس وقت بڑی اہم ضرورت تھی کہ اس طرح کا ایک چینل ہو جو اسلامی تعلیمات, دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کرے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ میں سمجھتا ہوں ایک چینل ہے جس میں کہ دینی اور دنیاوی دونوں موضوعات پہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بڑے ہی احسن اور اچھے طریقے سے. اور امیر اہل سنت جو ہیں میں ان سمجھتا ہوں ان کی بے حد خدمات ہیں اور ہم تمام اہل سنت والجماعت جو ہیں بڑے فخر سے ان کی جانب دیکھتے ہیں. مدنی چینل پاکستان میں نہ صرف پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بہترین کام کر رہا ہے اور جس طرح سے سنتوں کی ترویج کی جا رہی ہے یہ ان کا کام جو ہے وہ انقلاب برپا کر دے گا. نوجوان نسل جو ہے وہ ایک اسلامی جو ہے رجحان کی طرف جو ہے اب مائل ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک میں اور اس پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اور یہ چینل جو ہے محبت کا چینل ہے اور اس میں ینگ جنریشن کو پرٹیکولرلی جو میسج دیا جا رہا ہے یہ عین اسلام کے مطابق ہے اور میکسیمم سنتیں ادا کی جا رہی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ اس سے جاری رہا تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا چینل ہوگا جو پورے اس پاکستان کے اندر اور باقی ملکوں کے اندر یہ ایکسٹینڈ ہوگا اور پھیل جائے گا. لوگ راغب ہو رہے ہیں اسلام کی طرف اور اس پہ پوری طرح عمل کر رہے ہیں. دور حاضر میں دعوت و سنت کی تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی کا جو گزشتہ 3 دہائیوں سے کردار ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسپیشلی مدنی چینل نے گزشتہ چند برسوں میں آ کر جس طرح پیغام حق کو 400 عام کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. اور نبی اکرم کا وہ فرمان کہ فساد امت کے وقت جو میری ایک بھی سنت کو زندہ کرے گا یعنی احیاء دین کے لیے اس کے بے پناہ اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اگر میں دعوت اسلامی کی دیگر شعبہ زندگی میں اصلاح احوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف یہی دیکھ لوں کہ انہوں نے لوگوں کی ظاہری صورت کو سنت مصطفیٰ کے مطابق سجایا ہے، تو یہ اس دور پرفتن میں ان کا بہت بڑا کارنامہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آج 1433 سن ہجری کے جمادی الاولی کی چاند رات ہے۔ شعبہ تعلیم کا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ اعمال جو ہیں اس کا انحصار ہی نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، جبکہ فی نفسی وہ کام جائز بھی ہو، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ ثواب نہ گناہ۔ اور اگر بری نیت ہوئی تو جیسی اس نیت کی برائی، ویسی اس کی برائی اس عمل کے کرنے والے پر ہوگی۔

رب یسر وتمم بالخیر. آج کے اس مدنی مذاکرے اور جو کچھ میرے پاس نیکیاں ہیں اللہ کی رحمت سے ان پر ملنے والا ثواب میں ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، اعلی حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ سعد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، خصوصاً بالخصوص دعوت اسلامی کے لیے زندگیاں وقف کر دینے والے وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ، ہر سال 30 دن، اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کرنے والے اور والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شعبہ تعلیم کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو تعلیم ہے، ہم کہتے ہیں کہ تعلیم اور حدیث جو مبارکہ سنی ہے، اس میں یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر چین بھی جانا ہو تو آپ جائیں اور آپ تعلیم حاصل کریں، تو یہ تعلیم کون سی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم کی بات کی گئی ہے؟ اور اگر ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کس طرح سے دی جائے؟ کیونکہ بہت ٹف شیڈول ہوتا ہے ایگزام، سلیبس، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو کور کرنا، ساتھ ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا یہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم دینی تعلیم کتنی ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کے اوپر کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے. یہ چین اللہ اللہ مشکل ہے، اللہ آپ کی پریشانی کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اول تو یہ حدیث پاک کے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اس میں محدثین کو بڑا کلام ہے کہ یہ حدیث آیا کس درجے کی ہے. تو اہم ممکن ہے کہ یہ مثال دی جاتی ہو کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کیسی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، سفر کرنا پڑے وغیرہ. تو چین عرب شریف سے ظاہر ہے کہ کافی دور ہے, اور پہلے اونٹوں پر, خچروں پر, گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے, اب ہم لوگ فلائی کرتے ہیں, اب سفر آسان ہو گیا. ورنہ یہ کہ چین جا کر وہ دین سیکھنے کو تو کیا ملے گا, وہاں تو فی زمانہ بھی کوئی یعنی کہ وہ مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے, یعنی اکثریت نہیں ہے مسلمانوں کی, غیر مسلموں کی اکثریت ہے, بھاری اکثریت ہے, اگرچہ مسلمان بھی وہاں بکثرت ہیں, وہ جس حال میں بھی ہیں لیکن مرل مسلمان ہیں وہاں. تو اگر کوئی سفر کرنا یا اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا بھی ہے تو وہ علم دین ہی اس سے مراد لیا جائے گا, کہ جب تک یعنی کہ علم دین حسب ضرورت حاصل نہ کر لے جو اس پر فرض علوم ہے, تو دوسری یعنی کہ علوم میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہی شرن جائز نہیں. اب رہا سوال یہ کہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک ٹیچر جبکہ اس کا خود ہی وہ شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے, اس میں وہ دینی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں کے نظام تعلیم میں بنیادی طور پر جتنی خرابیاں ہم کہیں کم ہیں تو کم ہیں, اتنی خرابیاں ہیں, اور اگر اس میں اسلامیات ہے بھی تو کوئی ایک آدھ پیریڈ ہوتا ہے, یہ بچپن سے یہی دیکھتا آ رہا ہوں میں, اور اسلامیات کو کوئی خاص پذیرائی بھی نہیں ہوتی اتنی. ایک میں جو گزارے کے لیے یا ہم جیسے جو مذہبی لوگوں کو یا جن کو دین کا جنون ہوتا ہے ان کو شاید رام کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے ایک آدھ پیریڈ اس کا رکھ دیا جاتا ہو, ورنہ سارا زور جو ہے وہ دنیا داری پر ہی ہوتا ہے اور دنیاوی تعلیم پر ہوتا ہے, اور وہ بھی اس انداز سے دی جاتی ہے کہ علمان والا فیس. جتنی برائیاں ہمارے تعلیم ادارے میں آج کل پائی جاتی ہیں تعلیمی اداروں میں, وہ میرا خیال ہے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. کاش کو ایسا مدنی انقلاب ہمارے تعلیمی اداروں میں آ جائے اور وہ جتنی بھی تعلیم ہے اس کو مطلب اسلامی لبادہ اسلامی لباس مل جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو اب یہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے سلیبس جو اس کو دیا جاتا ہے وہ نصاب اس کا پابند ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھانا ہے, اس سے زائد وہ پڑھا نہیں سکتا. اب پڑھائے گا تو اب اس کا جو اجارہ ہوا ہے, مثال کے طور پر اب کسی کو انگلش کا ٹیچر ہے, اس کو انگلش کا پیریڈ دیا گیا اور اس کی تنخواہ بھی اسی ہے کہ تم کو انگلش پڑھانی ہے, اب یہ لے کر قرآن کریم بیٹھے اور وہ تفسیر شروع کر دے پڑھانا, تو ظاہر ہے کہ اس کی نوکری بھی جائز نہیں رہے گی کہ اس کو انگلش پڑھانے کے لیے باؤنڈ کیا گیا, پابند کیا گیا کہ تمہیں انگلش پڑھانی ہے تفسیر نہیں پڑھانی. ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا اور اس کو وہ پڑھانے بھی نہیں دے گا تفسیر, اور تفسیر ہر آدمی پڑھا بھی نہیں سکتا, تو میں نے آپ کو مثال دی سمجھانے کے لیے. تو ٹیچر ظاہر ہے کہ سلیبس کا پابند ہوتا ہے, وہ سلیبس سے ہٹ کر نہیں پڑھا سکتا. اب وہ اپنے اسٹوڈینٹس کا مذہبی طور پر کیا ذہن بنائے, تو اس میں اس طرح کے فارغ اوقات مل جاتے ہیں, بار ہاں مل جاتے ہیں, اس میں وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اسلامی ذہن دیتا رہے. جیسے کہ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا بہت چھوٹا تھا, تو اب تک وہ مجھے یاد رہ گیا کہ قدرتی ہمارے گھر میں جو تھا وہ الحمدللہ جب سے آنکھ کھولی تو ہم نے دین دیکھا, مصلی دیکھا, تسبیح دیکھی, نمازیں دیکھی, اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, تو یوں مجھے یہ بات سمجھو یاد رہ گئی کہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے, اب وہ بھی یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اسلامیات ہی کے ہوں, تو پہلی جماعت میں وہ آج اس عمر میں, اب وہ کتنا فاصلہ یا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی میرا خیال ہے 55 سال پرانی بات ہوگی یا شاید اس سے بھی زیادہ. وہ ٹیچر نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ وہاں اس طرح آگ ہوگی, اس طرح سانپ ہوں گے, اس طرح بچھو ہوں گے, اس طرح کے کھانے دیے جائیں گے, اس طرح کے مشروبات دیے جائیں گے. انہوں نے ہماری آسان زبان میں ہم کو سمجھایا. اردو بولنے والے تھے وہ ٹیچر, وہ اردو میں انہوں نے وہ ایسا سمجھایا اور ایسا میں ڈرا ہوں کہ یوں کہیے کہ وہ ڈر جیسے آج بھی کام آ رہا ہے, ایک خوف بیٹھ گیا. تو اب اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں, اس کے لیے میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں, وہ کیسا خدا ترس ٹیچر تھا, خوف خدا والا ٹیچر تھا, کہ اس نے ہم کو اللہ کا ڈر دیا, خوف خدا کی تعلیم دی. کیا بعید کہ وہ بیج اس استاد نے بویا میرے اندر اور آج میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کیا بعید کہ وہی اس کا سبب بن گئی ہو یہ بات. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ تو زندہ ہونے کی کوئی ظاہری طور پر امت ہے امید ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی وہ بوڑھے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے, 50-55 سال تو ویسے اس عمر ہوگی ان کی. تو یوں ٹیچر جو ہے وہ نمازوں کی ترغیب دے سکتا ہے, نمازوں کی تربیت دے سکتا ہے, اخلاقیات کی تربیت دے سکتا ہے اپنے طلباء کو. مزید یہ کہ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا رنگ ہے تو کچھ نہ کچھ رسالے اپنا مہینے کا بجٹ بنائے اپنی تنخواہ میں سے, کہ مثال کے طور پر میں 112 روپے کا وہ بجٹ بنا لے, 112 روپے کے رسالے, ایک آدھ وی سی ڈی, ایک آدھ آڈیو کیسٹ, پاکٹ سائز رسالے تو ویسے ہی 4-4 روپے کے, 3-3 روپے کے, 5-5 روپے کے ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے اپنے, تو یہ تھوڑے سے رسالے اور اس طرح کی چیزیں رکھے جو طلبا کو بھی پیش کرے اور اساتذہ کو بھی دے. اچھا طلبا کو یوں بھی دے سکتا ہوں کہ یہ بیٹے پڑھ کے آپ واپس دے دو تو میں آپ کو دوسرا دوں گا, کیونکہ کم رقم میں تو گزارا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر اسکول میں اس کی اجازت نہ ملتی ہو اپنا کام کرنے کی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اس میں اتنا سختیاں نہیں ہوتی اس طرح کی. یہ کوئی تعصب کی وجہ سے کوئی بڑا ہو پرنسپل یا اس کا مالک ہو اور وہ کوئی مطلب ہے کہ ناراض ہو اسلام سے, تو اب اس کی بات میں نہیں کرتا, لیکن میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کسی اسکول میں بھی نماز پر پابندی کا آج تک میں نے سنا نہیں ہے. تو اس طرح وہ رسالے چھوٹے چھوٹے دے اور پڑھ لے تو بعد میں اس کو پھسلا کے واپس دے ہی پہلے سے اس کو آریتن, تو کب تک پڑھ لو گے, تو وہ تو بولے گا استاد صاحب میں کل آپ کو پڑھ کے واپس دے دوں گا, ہاں تو میں کل آپ کو دوسرے دوں گا. ہم نے تو رسالوں کے نام بھی حتی الامکان, وہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نام بھی کہانیوں کی طرح نام رکھتے ہیں رسالوں کے اپنے, میرے رسالوں کی میری عادت ہے کہ کوئی ایسا سنسنی خیز نام ہو کہ وہ بچہ بھی پڑھے تو بوڑھا بھی پڑھے. اب جیسے کہ اگر کسی کو نمازی بنانا ہے اپنے بے نمازی ہے, تو دعویٰ تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کبھی ہے کہ وہ نمازی بنے گا. ایک رسالہ نام اس کا تو سنسنی خیز ہے کہ وہ پڑھے گا بھی, کفن چوروں کے انکشافات سنسنی خیز نام ہے, تو پکڑ لے گا پڑھے گا تو ڈر جائے گا. اس میں نماز کا تذکرہ ہے, ٹھیک ٹھاک تذکرہ ہے نماز کا, اور ترغیب ہے اس میں, ترغیب ہے سب کچھ نماز کے لیے. اچھا کسی کو رشوت خوری سے بچانا ہے, کوئی ایسا راشی ہے رشوت خور افسر ہے تو اس کو رشوت سے نفرت دلانی ہے تو اس کو دے دیں آپ پورا سرار بھکاری. اب یہ نام بھی ظاہر ہے کہ اٹریکٹیو ہے, تو وہ پڑھے گا تو اللہ کرے گا تو وہ, اس میں رشوت کی بہت برائیاں بیان کی گئی ہیں, بھیک کی برائیاں بھی ہیں, تو وہ انشاءاللہ حکایتوں کے انداز میں سے دلچسپ انداز میں ہے کہ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ تو پڑھتے رہ جائیں گے. تو اس طرح مطلب کئی نام ہیں. اب جیسے کہ کسی کو وہ داڑھی رکھوانی ہے, آپ نے یہ نام بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ شیطان دے گا کہ اب یہ جو نام بتائے گا نا یہ رسالہ دیرے کو نہیں پڑھنا, جو اپنا فائنل لاسٹ ڈیسیزن یہی ہے کہ ہم اپنے کو مولوی نہیں بننا, قبر میں کو مولانا بن کے جائیں گے اپنے. ارے نادان, آپ نے جس کا کلمہ پڑھا تصور میں ان کا چہرہ مبارک تو لاؤ, ان کے چہرے مبارک پر داڑھی مبارک ہے, تو یہ اپنا عہد توڑ دو کہ داڑھی نہیں رکھیں گے. نان جن کا کلمہ پڑھا ان کی داڑھی ہے نہیں آپ بتائیے, بلکہ ہر نبی نے داڑھی مبارک رکھی, ہر نبی نے. تو کوئی ولی بھی ایسا آپ نے تذکرہ نہیں سنا ہوگا جس کی جن جو داڑھی منڈاتے ہوں. تو داڑھی کیسے منڈائیں گے اولیاء کرام؟ تو دنیا کو سنتوں کی خود تبلیغ فرماتے رہتے ہیں، خود کیسے سنت چھوڑیں گے؟ سنت بلکہ واجب داڑھی رکھنا. ہمارے غوث پاک کو ہم مانتے تو داڑھی والے، مولا مشکل کشا کو مانتے یہ بھی صاحب داڑھی والے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی داڑھی والے، خواجہ غریب نواز یہ بھی داڑھی والے. کوئی ایک تو نام بتاؤ کہ جو داڑھی منڈا ہو. تو یہ کیسا آپ نے وہ باطل عہد کر لیا، جھوٹا عہد کر لیا کہ میں مولوی نہیں بنوں گا، میں داڑھی نہیں دیکھوں گا. نہیں نہیں، اگر قسم بھی کھائے تو یہ توڑنی پڑے گی آپ کو. جی ہاں، کسی گناہ پر اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر بھی اس کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. قسم کا وہ کفارہ دے دے، قسم توڑ دے کفارہ دے دے. تو بہرحال یہ کہ اب کسی کو داڑھی رکھوانی ہے تو اس کو رسالہ دیں گے. رسالہ بڑا دلچسپ ہے، نام اس کا کالے بچو، پکڑ لے آدمی یار کالے بچو، یہ پتا نہیں اس میں کیا ہوگا. تو ہے اس داڑھی کے متعلق آپ پڑھو تو اس میں کیا ہے آپ کو پتا چلے. اس کو پڑھ کر اور اس کا بیان سن کر نہ جانے کتنوں نے داڑیاں رکھ لی. الحمدللہ اکا کی سنت سجا لی. تو یہ رسالے جو بانٹتے ہیں ان کے لیے بھی ایک حکمت عملی ہے کہ کس کو کون سا رسالہ دیا جائے موقع کی مناسبت سے. تو بہرحال یہ کہ میں یہ اساتذہ کو ٹیچرز کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ اس طرح بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں اندر رہ کر، کہ آپ اخلاقیات کی اور دینی تعلیم دیں، نمازوں کی ترغیب دیں، موقع موقع جو بھی تھوڑا تھوڑا خالی وقت ملے اس میں آپ ان کو دین سمجھاتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ذہن میں رکھے گا کہ سمجھانا سیکھنے کے لیے بھی پہلے خود سمجھنا پڑتا ہے. تو سمجھانا سیکھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیجئے. اب جیسے کہ وہ پنجاب میں تو غالباً 3 مہینے کی ویکیشن ملتی ہے نا، مسلسل 3 مہینے، مئی جون جولائی، میرا مجھے یاد پڑتا ہے جون جولائی اگست 3 مہینے. تو 92 دن میں سے 63 دن نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ 92 کے اوپر 7 دن اور چھٹی لے لیں، 99 دن دے دیں ہم کو. اللہ تعالیٰ کے مشہور نام بھی 99، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور نام بھی 99. یوں مطلب 99 دن دے دیں اور آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھانا سمجھ میں آ جائے گا اور سیکھ جائیں گے تو پھر کام کرنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب رکھیے، تو خود جب آپ کی اپنی ذہنی تربیت ہو جائے گی نا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے تعلیم اداروں میں کیسا مدنی انقلاب آتا ہے. ماشاءاللہ آج کہ اس مدنی مذاکرے میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا، فیضان مشتاق اور دیش اتار میں 3 جامعات حاضر ہیں. آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہمارے ان طلبہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اساتذہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ 23, 24, 25 مارچ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول باب المدینہ کی مختلف مسجدوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو لے کر مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ بقول چٹھیاں جو مل رہی ہیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں امید ہے کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہمارے اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر بھی ہمیں سن رہے ہوں گے. بابا 1125 مقامات تقریباً اس کا ابھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ اس وقت 1125 مقامات کم و بیش جہاں اسلامی بھائی جمع ہو کر اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. 11ویں بھی ہے اور 25ویں بھی ہے اس میں. ماشاءاللہ. ابا یہ 63 دن آپ نے جو بھی اساتذہ کو دعوت دی ہے تو اس میں ایسا کیا مطلب کہ اساتذہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ 63 دن ہمارے مدنی تربیتی کورس میں آ جائیے تو آپ کو یہ جو تربیت کرنی ہے ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنا ان کے لیے قدرے آسان ہو جائے گا اور ان کو مواد مل جائے گا. آخر ایسا کیا یہ ان میں ان کو ملے گا جو یہ اپنے پڑھنے والے طلبہ کو وقتاً فوقتاً بتا سکیں گے؟ مسئلہ یہ کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان اساتذہ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملے گا, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی. صحبت بہت کچھ کر دیتی ہے, آدمی کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتی ہے. پلس ان کو اس میں قرآنی صورتیں یاد کرنے کو ملیں گی, قرآن اگر درست نہیں تھا تو وہ پڑھنے کو ملے گا, سکھایا جائے گا. پھر اس میں نماز کی غلطیاں دور کی جاتی ہیں, اخلاقیات کے کئی عنوانات میں اس تعلیم دی جاتی ہے. وقتاً فوقتاً ان کے جدول کے مطابق ان کو قافلوں میں سفر بھی کروایا جاتا ہے مبلغین کی وہ سرپرستی میں موجودگی میں. تو اس طرح ان کو ایسی بہترین تربیت ملتی ہے 63 دن میں کہ یہ اب میں بولوں گا دیکھو شہد میٹھا ہے. آخر کیسا میٹھا ہے بھائی؟ بہت میٹھا ہے, مگر کیسا میٹھا ہے؟ اب میں تنگ آ کر یہ کہوں گا یار آپ بس چکھ لو شہد, یار میں سمجھا نہیں سکتا. اب آپ چکھو گے تو پتا چلے گا کیسا میٹھا ہے, اب میں الفاظ میں کیسے سمجھاؤں؟ تو یوں آپ تربیتی کورس کر لو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسا ہے. یعنی آپ کو یوں لگے گا کہ یار میں نے ابھی تک زندگی جو ہے نا وہ خالی خاک چھانی ہے اور جک ماری ہے. آپ اس میں سمجھ جاؤ کہ اگر آپ مذہبی ماحول سے زیادہ وابستہ نہیں تھے اور کوئی یعنی کہ دینی طور پر آپ کو اچھی صحبتیں نہیں ملی تھی جیسے عام طور پر اس کا فقدان ہے, تو آپ کو لگے گا کہ یار اب تک میں نے زندگی جو تھی وہ بالکل یعنی کہ اپنی برباد کی ہے, حقیقت میں اب مجھے پتا چلا کہ مسلمان کو کس طرح جینا چاہیے. اس لیے آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کرم فرما دیجیے 63 دن کے لیے مدنی تربیتی کورس عالمی مدنی مرکز میں بھی ہوتا ہے, مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے ترکیب سے ہوتا ہے. وہاں کے حساب سے اب معلومات کر کے کہ کب شروع ہو رہا ہے, یکم اپریل کو تو یہاں فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے نا شاید. ابھی آج شاید وہ ذرا بتا دیجئے گا مجھے کہ کہاں کا مزید یہ ہو رہا ہے, کیونکہ مدنی تربیتی کورس ملک کے مختلف حصوں میں شروع کیا جاتا ہے. مدنی قافلہ کورس یہ عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں اس کی خاص ترکیب بنتی ہے. تربیتی کورس یہ اپریل کو تو نہیں آئیں گے, یہ بولیں گے ہم کو ویکیشن کا آپ نے بولا تھا. اچھا. یہ جون جولائی اگست پنجاب میں اور یہاں جون جولائی ہے میرے خیال ہے باب المدینہ میں. یہاں پر یہ تعلیم ادارے والے جمع ہیں یہاں 2 مہینے اتنے سارے مقامات پر. یہی ابھی مجلس جو ہے ابھی مشورہ کر کر ہم کو تاریخ دے ہم اعلان کر دیں گے, تو آج آپ کے ذریعے اعلان بھی ہو جائے گا, ترغیب بھی ہو جائے گی, نام بھی ہو جائیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ پھر اس کا تھوڑا سا فالو اپ ہو جائے گا تو مدینہ ہو جائے گا. ہاں ان کی من پسند تاریخ رکھ لیں گے ہم. کیا بات ہے بھائی. بابا عالمی مدنی مرکز میں تو ہر مہینے ہی کورس کا آغاز ہوتا ہے, ایک مہینے کے اندر 63 دن پورے ہو جاتے ہیں. ہر مہینے نیا نیا کورس شروع ہوتا رہتا ہے. مطلب ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ ہاں ہر مہینے کوئی نہ کوئی ان کو تربیتی کورس حاصل کروانا جس کے دن میں نے 63 مانگے. ماشاء اللہ. تو یہ آپ جو بولو وہ تاریخ. اس وقت میری ایک باپا معلومات کے مطابق جو نجی پرائیویٹ جو تعلیم ادارے ہیں ان کا عملہ کم و بیش 5 لاکھ ہے. کم و بیش پرائیویٹ تعلیم ادارے, نجی تعلیم ادارے کہاں؟ باب المدینہ میں, پاکستان میں. جی. اور ان اداروں میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں نا ان کی تعداد میں نے معلومات حاصل کی تھی 1,10,00,000. اوہ تو اب آپ غور کریں کہ اگر یہ اساتذہ اس طرح کے مدنی تربیتی کورس کر لیتے, یہ تو میں نے تعلیمی ادارے پرائیویٹ نجی عرض کیا, اب نہ جانے اس کے علاوہ کتنے تعلیم ادارے ہیں, کتنا عملہ ہے اور اس پہ پڑھنے والے کتنے طلبہ ہیں, یہ ایک ان کی تعداد ہی کچھ کیا سے کیا ہوگی. اگر یہ اساتذہ اس طرف رخ کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ کروڑوں کروڑوں طلبہ کی آخرت کو سنوارنے میں بہت بڑا کردار ادا کر دیں گے, اور دعوت اسلامی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ, اس وقت باب المدینہ میں مدنی تربیتی کورس اور قفل مدینہ کورس جو کہ جاری ہے, اس کے طلبہ بھی یہاں تشریف فرمائیں. قفل مدینہ کورس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے شاید آپ کے لیے, تو یہ دعوت اسلامی گونگے بہروں میں بھی کام کرتی ہے, گونگے بہرے نابینے, تو ان کی ایک اپنی دنیا ہے گونگے بہروں کی, اور یہ طبقہ جو ہے یہ معاشرے کا بہت کچلا ہوا طبقہ, انتہائی احساس کمتری کا شکار اور بہت ہی پسماندہ طبقہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کی بھی پذیرائی کی, ان کے حوصلے بڑھائے, اور الحمدللہ ان کے باقاعدہ سلسلے ہوتے ہیں, ان کے قافلے سفر کرتے ہیں, اجتماع میں ان کو ان کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے, یہ اس ان اشاروں سے متاثر ہو کر یہ ہنستے بھی ہیں, مسکراتے بھی ہیں, رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ یوں یہ کیا کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے, موبائل یہ روئے جا رہے ہیں, تو یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے, یہ لینگویج ہے ان کی. تو یہاں یہ ان مطلب ہم اس کو قفل مدینہ کورس بولتے ہیں, تو اس میں گونگے بہروں کی زبان سکھائی جاتی ہے, ان کو بیان کرنا سکھایا جاتا ہے, اس میں ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے بیان کا, تو یہ سلسلے بھی اپنے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں آج یہاں جمع ہیں اس کورس کے ٹائم, بھائی دونوں کورس ہوں گے. اس کو قفل مدینہ کیوں کہتے ہیں آپ اس کورس کو؟ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شورو, میران یونیورسٹی جام شورو کے طلبہ بھی یہاں مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں, تو یہاں آئے ہوئے ہیں, بھلے کری آیا ماشاء اللہ, اس میں ہمارے سندھی مانو بھی تو ہوں گے ماشاء اللہ. اچھا دولت پور یہ بھی سندھ میں ہی ہے, باب الاسلام میں ہی ہے, مورو جی ماشاء اللہ, بھلے کرے آیا بھلے کرے آیا, ویلکم موسٹ ویلکم, اہلا وسہلا و مرحبا. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ گونگے بہرے اسلام کے کورس کو قفل مدینہ کورس کہنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے قفل مدینہ, قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل وہ زبان کی آفتوں کا تو کوئی بھی باشعور انکار کر ہی نہیں سکتا, اتنی آفتیں گھر گھر میں آج کل میدان جنگ جنگ چھڑی ہے, گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے زبان کے کارن. جس گھر میں وہ لفظہ پائی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ میدان جنگ بنتا ہے, ہتھا پائی بھی کہیں کہیں نوبت آتی ہے, پہلے لفظہ پائی تو ہوتی ہے, ہتھا پائی ہتھوات نہیں ہوتی ہے, پہلے تو جب دو آدمی لڑتے ہیں تو پہلے وہ زبان سے بولتے ہیں ایک دوسرے کو کچھ پھر لڑتے ہیں. تو یہ میں نے وہ فیضان مدینہ جن دنوں زیر تعمیر تھا, تو آٹھ جمعرات میں سات جمعرات بیان کیا تھا زبان کی آفتوں کے تعلق سے اور خاموشی کے فضائل وغیرہ. اب ان دنوں یہ کہا جاتا تھا مدنی لوک, ہم لوگ بولتے تھے مدنی لوک, لوک مانے تالا, مگر یہ مجھے گمتا نہیں تھا, مدنی لوگ مزہ نہیں آتا. پھر وہ بارہ لے کے عربی میں قفل بولتے تالے کو, تو یوں وہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ قفل مدینہ اس کو کہا جائے, تو میں نے قفل مدینہ بولنا شروع کیا, تو یوں قفل مدینہ ہماری اصطلاح بن گئی, کوڈ بن گیا. اب یہ کہ شروع کا اس دور تھا قفل مدینہ, تو نیا نیا ایک لفظ ملا تھا دعوت اسلامی والوں کو, تو اب یہ کہ جس کی جو مرضی آتی تھی وہ بولتا تھا, یہاں تک کہ وہ افل مدینہ بولتے تھے الف سے افل مدینہ. خیر یوں قفل مدینہ یعنی کہ ہونٹوں پر مدینہ کا تالا, یعنی مدینے والے کی پسند کی بات نکلنی ہو تو ہونٹ کھلے ورنہ بند رہے, کاش ایسا ہو جائے کہ صرف مدینے والے کی پسند کی بات ہماری زبان سے نکلے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ, اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ, مسلمان دے لگا قفل مدینہ, ہر ایک مسلمان دے لگا قفل مدینہ. دیکھیں میرے کارڈ پر جو ابھی آپ نے دیکھا اس میں بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ لکھا ہے, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اب دیکھیے وہ اتنا اس پر غور کرے نا آدمی کہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے, اور ہماری حالت ہے کہ بس بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہتے. تو ان دنوں میں کارڈ لکھتا تھا اپنے ہاتھ سے, کارڈ لکھ کر اپنے ہاتھ سے اس پہ سائن کرتا تھا کہ اس شوق میں چلو اس ٹائم بھائی اس کارڈ کو لٹکائیں گے, تو لگاتے تھے کارڈ. پھر وہ تو ڈیمانڈ تو بہت ہوتی تھی, ظاہر ہے مفت میں دیتا تھا ان کو, تو پھر وہ دوسروں سے لکھواتا اور سائن اپنے ہاتھ سے کرتا. تو یوں ہم کارڈ چلاتے, پلاسٹک اس کا پلاسٹک لے لیتے بازار سے, اس کے آتے ہیں پیکٹ آتے ہیں, تو وہ استری کپڑے کی جو ہے اس سے اگر استری اس کارڈ میں یہ پلاسٹک مخصوص آتا ہے اس کا, تو وہ مل جاتا ہے بازار میں, تو اس میں کارڈ بیچ میں یہ کاغذ کا پیس رکھ کے اگر اس پہ گرم استری چلائیں گے نا تو وہ ترکیب بن جاتی ہے. اس طرح کارڈ بناتے تھے, پھر مزید ترقی ہوئی تو وہ کیونکہ اتنی صفائی نہیں آتی تھی, پھر وہ زیادہ مقدار میں کچھ بھاؤ کم کروا کے وہ دکانداروں سے بنوانے شروع کیے. یوں پھر آہستہ آہستہ مکتبۃ المدینہ سے وہ ترکیب بنی اس کی, اور اب یہ مکتبۃ المدینہ پر بکتا ہے, پہلے میں فری دیتا تھا. تو اب تو طرح طرح کے کارڈ وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہتے ہیں, یہ عجیب سا بھی بازوں کو لگتا ہوگا لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہ مجھے جب یاد آتا ہے نا تو میں نیکی کی دعوت کی نیت کر لیتا ہوں کہ میں یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. اب اس میں غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ نیکی کی دعوت ہے. اور غیبت اتنی عام ہے, اتنی عام ہے کہ بس اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر قسم کھائے نا کہ میں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی تو بھی شاید ہم کو یقین نہ آئے, غیبت اتنی عام. تو یہ پڑھ پڑھ کر دیکھ دیکھ کر اپنا لگا ہوا دیکھ دیکھ کر ذہن بنتا ہی رہتا ہے بنتا ہی رہتا ہے, غیبت نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی. تو اس میں اپنی بھی اصلاح کا سامان ہے, دوسروں کو یہ نیکی کی دعوت جا رہی ہے. پھر یہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی, اس کے پیچھے وہ حدیث شریف بخاری شریف کی میں نے پڑھ کے سنائی, تو یہ بھی ایک وہ خاموشی کی خاموش تبلیغ ہے. یہ ہر صبح نیت کرنی ہوتی ہے. اس طرح بھائیوں کو ہم ذہن دیتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لو. آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں لگاؤں گا, نیکیوں میں گزاروں گا. تو انشاءاللہ اس کا بھی نیت کا ثواب ملے گا. دیکھو وہ کسی دیوانے نے وہ پکڑ کے رکھا اس کا یہ پینا فلیکس, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, تو گھر میں لگا دے تو یاد آوری ہوتی رہے. یہ ایک پورا بابا یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ تعلیمی ادارے وغیرہ میں جو یہ جو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور جو بھی دنیا بھر میں بھی ہے, میری جو ناقص معلومات ہے, خاموش مزاجی اس سے ہر طبقے نے اس کو سراہا ہے, خاموش مزاجی. اور یہ دنیا کے کسی بھی یہ فورم کی آپ بات کر لیں, یہ ہر طبقے میں اس کو سراہا جاتا ہے اور خاموش مزاج شخص یہ پسند کیا جاتا ہے. غیر مسلم بھی اس کی مطلب یعنی کہ وہ مسلم کرتے ہیں کتابیں, اور یہ مطلب کہ جو ایک جن کو یہ ذہین اور یہ اس طرح کے اس میں لیتے ہیں نا, ان کی ایک علامت یہ خاموش مزاجی بھی یہ لکھتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے, پورا ایک سبجیکٹ ہے. اگر یہ اساتذہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں یا طلبہ جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بھی ہیں یہاں ہیں, اگر اس موضوع کو واقعی لے لیں, اور اس کے لیے بابا ایک بہت اچھا ہمیں موقع ملا ہے, ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو وہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی ہماری ترغیب ہے. یہ مقتۃ المدینہ کا مطبوع امیل سنت کا قفل مدینہ کے عنوان پر خاموش رہنے کے عنوان پر بڑا ہی پیارا اور پرمغز اور سبق آموز یہ رسالہ ہے. اس میں بہت معلومات ہے, بہت معلومات ہے. ایک بار پڑھے تو پتہ چلے کہ مجھے آپ کیسے ہی مطلب کہ آپ کی وہ قابلیت ہو یا آپ کی تعلیم ہو, کوالیفیکیشن ہو, آپ ایک بار پڑھے آپ کہیں گے کہ ان کی اکثر باتیں مجھے شاید آج پتہ چلی ہے شاید. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاموش شہزادہ ہم نے اسلامی ماں مدنی ماں جس کو ہم ہماری مدنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں, ان کی پہلی پیر کو پڑھنے کا ہم نے یہاں پر مدنی انعام رکھا ہوا ہے, یہ مدنی ذہن دیا ہوا ہے. اور پھر ہم نے پچھلے ماہ سے کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح یوم قفل مدینہ مناتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رسالہ بھی پڑھا جائے اور ہمارے تعلیمی اداروں سے وابستہ اسلامی بھائی یا جتنے بھی چینل کے مدنی چینل کے ناظرین ناظرین ہیں, آئیے مل کر پھر یہ پیر شریف کل مغرب سے شروع ہو جائے گی, کل غروب آفتاب سے لے کر بابا اگلے غروب آفتاب تک کی کوئی ترکیب بن جائے. سبحان اللہ. قفل مدینہ, قفل مدینہ, قفل مدینہ انشاءاللہ, قفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں دکھتی رہیں گی, حیا سے نظریں دکھتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جار جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جار جاری رہے گی, محبت کے خلاف جار. صلوا علی الحبیب. بابا پھر ہو جائے یہ یوم قفل مدینہ. الحمدللہ دار المدینہ میں تو یوم قفل مدینہ منایا گیا نا. جی ہاں الحمدللہ دار المدینہ اور اسی سے ترغیب لے کر یہاں جو پچھلے دنوں مدنی مذاکرے مسلسل تھے گیارہویں شریف کے دنوں میں, تو اس میں بھی قفل مدینہ کی ترغیب ہوئی. ماشاءاللہ کئی سارے بھائیوں نے 25 گھنٹے 72 گھنٹے بعضوں نے قفل مدینہ لگایا تھا, تو واقعی یہ رسالہ جو ہے یہ بر وقت آپ نے یاد دہانی فرمائی کہ چاند تو نظر آ چکا, آج یہ پہلی تاریخ ہے مدنی ماہ جمادی الاولی کی, تو اگر ہجری سن یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ وہ سنے عیسوی کے مطابق پہلی پیر کو پڑھ لیں فرسٹ منڈے. تو اتوار کو سورج ڈوبنے سے شب پیر شروع ہوئی, تو دوسری یعنی شب پیر شروع ہوئی تو پیر کا سورج ڈوبنے تک, تو اس میں آپ کے پاس ڈبل 12 گھنٹے ہیں, یہ شاید آپ آدھے پون گھنٹے میں پڑھ لیں گے اور کتنی دیر لگے گی؟ 48 صفحات ہیں اس کے، پاکٹ سائز کا رسالہ ہے، ہدیہ غالباً 5 روپیہ ہے، بڑی سائز کا 9 روپیہ، 8 یا 9 روپیہ، تو یوں یہ رسالہ لیں، اپنے پاس اس کو محفوظ کریں، اور ہر پہلی پیر کو، خواہ وہ مدنی ماہ ہو خواہ وہ عیسوی ماہ ہو، آپ کی سہولت کے مطابق آپ اس کو پڑھیں، ہر ماہ کی پہلی پیر ہو، پہلی پیر، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ مدنی ماہ میں اول تو عوام سمجھتے نہیں ہے، صحیح فرما رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کو تاریخ یاد رہتی نہیں ہے، اسی لیے مدنی چینل میں ہم وہ انگریزی تاریخ نہیں دے رہے، مدنی تاریخ دیتے، انگریزی تاریخ تو سب کو یاد ہوتی ہے تقریباً، یہ تاریخ یاد نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ مدنی چینل اس تاریخ کا مطلب ہے کہ داعی ہے، ویسے یہ تو یہ کوئی امید ہے اس رسالے کو خریدنے پڑھنے کی؟ میسج آئیں گے بابا انشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کو ایک سے ایک ایس ایم ایس کریں گے، یا اتنی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہمیں پیغامات ملیں گے اتنے سارے مقامات پر ہیں، اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، شیطان پڑھنے دے گا، شیطان کے خلاف جائے جاری رہے گی، وہ یہ رسالہ تو اب تو خیر نئی شان بان آن سے آیا ہوا ہے، اس سے یہ پہلے بھی یہ رسالہ نکل چکا ہے، تو اس کو پھر مزید ترمیم اور اضافے کے ساتھ ہم نے دوبارہ شائع کی ہے، تو یہ وہ نیا رسالہ ہے تخریج شدہ، پرانے رسالے کی بات کرتا ہوں تو کسی نے مجھے بتایا تھا، ایک نوجوان نے اسلام بھائی نے، کہ وہ میں آفس میں کام کرتا تھا، تو ہمارے وہ سیٹ کے دراز میں مجھے یہ خاموش شہزادہ رسالہ مل گیا، تو میں کہانی نام تو کہانی جیسا ہے، میں نے کہا آپ کو کہ نام کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ آدمی پڑھے، تو اس نے وہ میں نے یہ اٹھایا اور کہ یار کیا خاموش ہے زیادہ، میں نے پڑھا تو میں تو حیران رہ گیا، میں تو بہت بولتا تھا، تو میں تو پتا نہیں ایک دن دو دن یا کچھ اس طرح بتایا کہ میں آف ہو گیا، بالکل چپ ساد لی میں نے، ایک دم مجھ پر ایک کیفیت تاری ہوگی، اور پھر میں نے جامعت المدینہ میں داخلہ لے لیا، یہاں تک کہ اس نے درس نظامی بھی مکمل کر لیا، یوں یہ رسالہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تقدیر بدلے گا، چونکہ یہ بہت مؤثر اور بہترین اس میں مواد ہے، تو شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا، یہ پہلے سے میں آپ کو چیتا دیتا ہوں، لیکن ایسے اسلام بھائی اس میں موجود ہوں گے جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا، کون کون ہے جنہوں نے پڑھ لیا ہے؟ ماشاءاللہ اندر بھی ہے ماشاءاللہ، باہر بھی ہیں گریل کے، ایک تعداد ہے جنہوں نے یہ رسالہ پڑھ لیا ہے، چلو بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا اس رسالے کا، تو آج پتہ چل گیا تو اب پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اور ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی ہے اس پر بھی یہ رسالہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو آپ اپنے پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ رسالہ پڑھنا ہے پہلی پیر کو، خواہ مدنی ماہ کی خواہ انگریزی ماہ کی، آپ کی ثوابدید پر ہے، اور اس دن آپ نے یوم کفل مدینہ منانا ہے، یہ یوم کفل مدینہ منانے کا کیا طریقے کار و جدول ہونا چاہیے، ذرا اس پہ بھی رہنمائی کر دیں، اور بس اب اسلامی بھائی یہ چینل مدنی چینل کے ناظرین بس اب کمر باندھ لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ عرب شریف میں، عمان میں، دیگر خلیجی ممالک میں، اور جہاں جہاں سے اس وقت ہمیں ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ آپ سب ماشاءاللہ وہاں جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور بابا تعلیمی اداروں کا مجھے الگ ایس ایم ایس آیا ہے، 417 تعلیمی اداروں میں بھی اس وقت مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ، تو یہ اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین تو دنیا بھر میں اپنی جگہ پر ہیں، تو سب مل کر یہ یو کے، یورپ، افریقہ، امریکہ، جہاں جہاں ہے نا بابا، یہ سب یہ ترقی بن جائے تو پیر کو سارا ایسا ہو جائے تو اللہ بہتر فرما دے گا، دیکھا نا مدنی چینل جو نا یہ سب مسلمانوں کا اپنا چینل ہے، نہ اس میں آپ عورت دکھاتے ہیں، نہ ان کو میوزک دکھاتے ہیں، نہ اس میں ابھی کی کوئی ایڈ دکھاتے ہیں، آپ تو سب کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کا رخ جنت کی طرف کیے جا رہے ہیں، اور پہلے وایا مدینہ، ورنہ وایا مدینہ جنت کی طرف سب کو آپ پہنچا رہے ہیں، تو کیوں یہ نہیں دیکھیں گے، کیوں نہیں سنیں گے؟ الحمدللہ مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں، اللہ کی رحمت سے یہ صحیح معنوں میں اردو بولنے والوں کا ایک ہی تو اسلامی چینل ہے، باقی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل چاہیے اس کے پاس، لیکن یہ واقعی ایک ہی واحد اسلامی چینل ہے، 100% شریعت کے مطابق چینل جس کو ہم بول سکتے ہیں، نہ اس میں عورت ہے، نہ میوزک ہے، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کوئی واہیات خرافات کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اللہ کا فضل ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو جو گھروں میں گناہ بھرے چینل دیکھتے بھی ہیں نا، تو وہ توبہ کرے اور مدنی چینل جاری کرے، گناہ بھرے پروگرام نہ دیکھا کریں، صرف آپ مدنی چینل دیکھیں، یہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا رہا ہے الحمدللہ. تو اب یہ کہ یوم کفل مدینہ منانا ہے آپ نے، کس طرح منانا ہے، تو اس پر یہ ہے کہ اپنی ہو سکے تو ہفتے بھر کی گفتگو کا محاسبہ کریں، اگر آپ سے بن پڑے تو کہ کیا کیا کیا کیا آپ نے بولا، اب خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہے، غیبت ہوئی ہے، تہمت کی ترکیب بنی ہے، ماں باپ کو جھاڑا ہے، کسی کو گالی نکالی ہے، تو یہ غور کر کر کے ان سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تلافی کی صورت ہے، معافی تلافی کی، تو یہ بھی کرنی ہوگی، جیسے کسی بندے کو گالی نکالی، اس کی توبہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ساتھ میں ظاہر ہے اس بندے کا دل بھی تو دکھا ہوگا، ایزا پہنچی ہوگی اس کو، تو اس سے معافی بھی مانگنی ہے، اسی طرح آپ یعنی کہ معافی تلافی کی ترکیب فرمائیں، یہ آپ کا یوم کفل مدینہ کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے. اب چونکہ آج آپ نے یوم کفل مدینہ منایا ہے، یوم کفل مدینہ یعنی یوم خاموشی، لیکن ہمارا اسلام جو ہے نا، اس نے ہر معاملے میں اعتدال ہم کو دیا ہے اور کافی رعایات بھی بخشی ہیں، تو ہمارا کفل مدینہ اچھی بات کرنے سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کفل مدینہ بعض صورتوں میں ہمیں واجب پر عمل کرنے کا بھی گویا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو بھائی، کوئی اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو اب یہ کہ خاموشی کے ساتھ اس کا سر ہلانا، یہ جواب مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں بھی لینی ہے اور واجب بھی ادا کرنا ہے، کہ اگر آپ جواب نہیں دو گے تو گناہگار ہو گے، اب یہ خاموشی آپ کے لیے تو وبال بن جائے گی، تو یہاں جواب ضروری. اچھا کسی مسلمان نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا، آپ نے سن لیا، تو اب واجب ہے کہ آپ یرحمک اللہ کہیں، تو اب یہ کفل مدینہ کے منافی نہیں ہے زبان چلانا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ کہیں. اچھا اب کوئی مسلمان سامنے آیا تو اب یہ کہ بھائی خاموشی، چپ، یوں کر دیا، نہیں، یہ کفل مدینہ نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کہنا ہے السلام علیکم، ساتھ میں کہیے ورحمت اللہ ہے وبرکاتہ، ہے نا، السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، ورحمت اللہ بڑھائیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی کہیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اس طرح مطلب ہے کہ جہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں گے. ہمیں جو کفل مدینہ لگا رہا نا، تو وہ اس لیے کہ ہم خاموش فضولیات سے بچیں، فضول بات فی نفس ہی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ فضول بات خود گناہ نہیں ہے مگر فضول بات ایک نقصان ہے فضول بات میں, اور وہ نقصان یہ کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ جو سانس ہم ہمارا گزر گیا پلٹ گیا آئے گا نہیں, اربوں خربوں روپے میں بھی وہ سانس اب ہم خرید نہیں پائیں گے, وہ گیا تو وہ فضول وہ سانس ہمارا فضول بات لے کر گیا جو قیامت میں حساب کے لیے ہمیں کھڑا کرے گا. ذہن نصیب اسی سانس کے لینے میں فضول بات کے بجائے ہم درود پاک پڑھ لیے ہوتے, ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیے ہوتے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ لیے ہوتے, سبحان اللہ کہہ لیے ہوتے. کوئی یعنی کہ تو یہ جو اوراد ہیں یہ کفل مدینہ کے منافع نہیں ہے, یہ الٹ نہیں ہے, یہ تو کرتے رہنا ہے, بلکہ ہم نے فضول باتوں سے بچ کر اب کفل مدینہ میں یہ کرنا, اس دن درود شریف زیادہ پڑھنے, ہم نے اس دن ہم نے ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے, نیکی کی دعوت دینا, سنت وغیرہ بیان کرنا, کسی پر انفرادی کوشش کرنا, یا نعت شریف پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب اس دن ہمیں کوشش کر کے بڑھا دینا ہے اپنا, کیونکہ ہم نے فضول باتوں سے آج جان چھوڑا نہیں ہے, تو ہمیں وقت بہت ہے ہمارے پاس. جو فضول بولتا ہے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا, جو کم بولتا ہے اس کو وقت بہت ہوتا ہے, وہ کام بہت کرتا ہے. اچھا پھر یہ کہ جو کم بولتا ہے وہ دوسروں کی بات بآسانی سمجھ لیتا ہے, اور جو بڑبڑ بڑ کرتا رہتا ہے وہ دوسرے کی بات اس کے خاک پلے پڑتی ہے, وہ اپنی بولتے جاتا ہے اس کو سننے کا ذہن ہی نہیں اس کا, پھر وہ اگلا بھی آپ کی چرب زبانی یا وہ تڑا تڑی جو بولنے کی, تو اس پہ بےچارہ وہ یا تو سہ جاتا شہ میں آ جاتا آپ کی سہم جاتا بول نہیں پاتا, اور اچھی بات سننے سے آپ محروم رہ جاتے ہوں گے باہر, ہاں ایسا ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ آپ کا روب بھی چلا جاتا ہے بولنے سے, تو بزرگوں کا مقولہ ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, ہیبت ختم ہو جاتی ہے, جو بھی زیادہ باتونی ہوتا ہے اس کا روب نہیں رہتا, پھر بھلے وہاں کرتے لوگ ہنستے لیکن اصل میں وہ اتنا ہنستے بھی نا آپ کے سامنے ٹھیکے مار کے, یہ بھی اس بات کی علامت کہ آپ کی رسپیکٹ وہ نہیں کرتے, ورنہ بزرگوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے تو کیا آپ ٹھیکے ماریں گے, آواز بھی نہیں نکلتی, پست آواز نکلتی ہے, وہ آدمی جیب جاتا ہے, روب ہوتا ہے اس کا. اگر کوئی بزرگ پیپ پیپ پیپ میں بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے تو اس کی بزرگی بھی پھر آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہوگی شاید, اور آپ اس کے ساتھ مذاق مستی میں لگ جائیں گے. تو اس لیے وہ نہ بولنے میں نو گن کہاوت ہے نا, نو بھی نہیں بلکہ وہ کروڑوں گن ہے نہ بولنے میں, صحیح بات تو یہ. تو اس طرح آپ نے یوم کفل مدینہ منانا ہے کہ جو بات ضرورت کی بات بھی ہے, جہاں چل سکتا ہو تو لکھ کر چلا لیں, لکھ کر چلانے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لمبی بات کرنی ہے نا وہ لکھ کر وہ مختصر میں ہو جائے گی, نہ جب ایک ہی بات بندہ لکھنے کے بجائے بولنے پر آتا ہے تو کئی جملے بولتا ہے, اور قیامت کے روز ایک ایک لفظ کا حساب ہے. تو لکھنے میں لکھنے کا بھی حساب ہے, اشاروں کا بھی حساب ہے, گونگے بہرے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ جو اشارے کرتے ہیں یا ہم جو اشارے کرتے ہیں ان کا سب کا حساب ہے کہ یہ انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی, سر ہلایا تو کیوں ہلایا, سب کا حساب ہے قیامت کے روز. تو لکھنے اور اشاروں میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آدمی وہ ٹکی کرتا ہے, مختصر کرتا ہے, زیادہ لکھ نہیں سکتا, بہت دیر لگتی ہے نا لکھنے میں, تو یوں مختصر سے بچے گا. اور اگر اس نے لکھ کر کوئی نیکی کی دعوت دی ہے تو پھر اس نیکی کی دعوت کا قیامت کرو حساب نہیں ہے, امر بالمعروف کا اور ذکر اللہ کا قیامت کے روز حساب نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو یوں اگر لکھ کر بات کریں آپ ذہن نصیب, ویسے بھی روزانہ چار مرتبہ کم از کم لکھ کر بات کرنا تو مدنی انعام بھی ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63, طلبا کے لیے 92, طالبات کے لیے 85 اور گونگے بہروں کے لیے 25 مدنی انعامات ہیں. یہ ایک زندگی گزارنے کا آپ کے زبان میں شیڈول ہے, تو سمجھ لو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں دوستو, یہ رسالہ 2 روپے کا آپ کو مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے, ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا آپ کو دعوت اسلامی کی. اور جو ایک بار دیکھنے سے ہے کیا یہ زندگی گزارنے کا آخر ایسا کیا شیڈول ہے کہ جس کو دعوت اسلامی نے مرکزی طور پر اپنے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں پر ایک طرح سے اس کا نفاذ کیا ہے. آخر یہ ہے کیا آپ دیکھیں اسے, جب پڑھیں گے تو آپ بولیں گے یار وہ کیا ہے جو اس میں نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ مدنی انعام پڑھے تو یہ کہے گا نہیں بابا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ. تو یوں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ چار بار لکھ کر گفتگو, اور مزید اس کی جو ہائی کیٹیگری ہے اس کے لیے وہ بارہ بار لکھ کر گفتگو کرنی ہے اس کو. تو یوں آپ اس دن کا جو یوم کفل مدینہ تو بے شک 112 بار آپ لکھ کر گفتگو کریں, بولنا ہی نہیں ہے, صرف اچھی بات زبان پر ضرورت نکالنی ہے. اور اس میں بھی جہاں جہاں حرج نہ ہو وہ لکھ کر بات کر لیجیے. ہاں جہاں حرج ہے وہ لکھ کر بات نہیں کریں گے. جیسے میں نے کہا سلام کا جواب تو لکھ کر نہیں دیں گے, السلام علیکم کسی کو آمنے سامنے ہوا اب لکھ کر نہیں دکھائیں گے بلکہ منہ سے بولیں گے السلام علیکم. جب کسی کو سلام کہلوانا ہے تو یہاں اشارہ بعض اسلام بھائی کر لیتے ہیں تو یہ ان کی میں صحیح اصلاح کی لحاظ کروں. جیسے کہ وہ مجھے کہا کہ بھائی آپ کو زید نے سلام بولا ہے تو میں کہوں کہ یہ نہیں چلے گا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں میں سلام, لفظ سلام بولنا ہوگا مجھے, یعنی میرا سلام اس کو کہہ دو تو میں لفظ سلام بول دوں. سلام اللہ کا نام ہے, میں اللہ کا نام بھی اشارے سے لوں گا تو میری زبان ہے کس کام کے لیے, جو اس کے نام سے بھی بچی رہے, ہے نا. تو سلام اللہ کا نام ہے اور بہرحال یہ کہ تو سلام زبان سے بھیجے. اب جواب کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دیں گے علیکا وعلیہ السلام, تو یہ بھی زبان سے ہی دینا ہوگا, یہ نہیں لکھ کر آپ نے دکھا دیا زبان سے. تو ایسے جو بھی ضرورت پہ لکھنے کے وہاں لکھیں گے. ہاں اسی طرح امی ابو ہیں یا کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے آپ کا کاروباری معاملہ ہے وہ لکھ کر وہ اس سے گزارا نہیں ہوگا, ایسی صورت ہے اور اگر آپ اشارے کرتے تو اس کو ایزا پہنچے گی یا وہ بدزن ہوگا آپ کے بارے میں برا گمان قائم کرے گا, تو ایسی صورت میں پھر آپ کو بولنا پڑے گا, پھر یہ کفل مدینہ کے منافی نہیں ہے. لیکن فضول باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے نا. وہ یوم کفل مدینہ منا اسی لے رہے ہیں کہ آج سے پہلے جو فضول باتیں کرتے بھی تھے تو اس سے آج ہم بچیں, بری باتیں جو کی اس سے توبہ. فضول بات سے توبہ نہیں ہے, دیکھیں فضول بات کرنا گناہ نہیں ہے لیکن اس سے بچنا ہے, اس کی عادت نکالنی ہے. تو یوں یوم کفل مدینہ لگا کر اب آپ اپنا جذبہ دیکھیں کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو کوشش کریں کہ اس کو 72 گھنٹے میں کنورٹ کر دیں آپ 25 دن کو. جیسے یہاں ہمارے یہاں دار المدینہ میں پہلی بار جب منایا گیا یوم کفل مدینہ مجھے اطلاع ملی, مجھے بڑا پسند آیا تو اس کی ہم نے ترغیب دی اسلامی بھائیوں کو. تو 25 گھنٹے تو کے لیے اسلامی بھائیوں نے نیتیں اپنے ہاتھ اٹھا کر ظاہر کی, تو میں نے کہا میں تو 72 گھنٹے کی نیت کرتا ہوں. تو اس پر اسلامی بھائیوں نے بعضوں نے میرا ساتھ دیا کہ ہم بھی 72 گھنٹے. تو میں نے بعض دیکھے کہ واقعی انہوں نے قابل رشک کفل مدینہ لگایا تھا, قابل رشک, میں حیران ہو گیا. اس سے ماشاءاللہ یہ وہ چپ ہو گئے کہ جس کی انتہا نہیں, اور لکھ لکھ کر بعضوں نے مجھے کارکردگیاں بھی دی کہ ہم نے دن میں اتنی اتنی باتیں اور اس موقع پر کی, طبیعت خوش ہو گئی. تو اب اس یوم کفل مدینہ کا جو جیسے کہ میرا تو ایسا ہے کہ میں بہت باتوں نہیں بہت ہوں, ایک ہوتا آدمی کی نیچر ہوتی ہے نا بہت بولتا بہت ہوں, یہاں بھی بیٹھ جاتا ہوں تو ایک سوال کا جواب بازوں کا تو بس وہ لے جاتا ہوں تو نان اسٹاپ جا رہا ہوتا ہوں. تو خیر تو ویسے کفل مدینہ کا داعی ضرور ہوں, میں دعوت دیتا ہوں, پسند بھی کرتا ہوں, کبھی کبھی کوشش بھی کرتا ہوں. اس تحریک سے ہمارے دارالمدینہ کے یوم کفل مدینہ کی اصطلاح بھی میرے ذہن میں ہی نہیں دیا، یہ انہوں نے نکالی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یوم کفل مدینہ ان کی اصطلاح ہے، تو میں نے اس کو مطلب دینے کے سر آنکھوں پہ لیا. یہ کہ ہمیں ایک مطلب وہ طریقہ کار مل گیا سمجھو، یہ بھی کام مل گیا ایک، تو 72 گھنٹے کی ترکیب بنی. اب 72 گھنٹے پورے ہونے کو آئے تو مسلسل مدنی مذاکرے جاری تھے، تو میں نے کہا 72 گھنٹے تو پورے ہو رہے ہیں، میں دوسرے 72 گھنٹے کی نیت کرتا ہوں. تو اس طرح بعد میری مدنی جال میں یا مدنی چال میں دوسرے آ گئے، اور یوں 72 گھنٹے کی مزید ترکیب بنی. تو بہرحال وہ دن اور آج کا دن، ابھی تک الحمدللہ میں نے اس کا بہت فائدہ محسوس کیا، خود اپنے حال پر بھی بہت فائدہ محسوس کیا. اب یہ کہ ہم جو اندر میرے ساتھ ہیں نا، وہ ہماری بھی ایک اندر دنیا ہے. میں آپ کی فیضان مدینہ کے اندرونی حصے عوام کے ساتھ تو آ نہیں سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا عوام کے ساتھ صف میں کھڑا ہو کر حالات کی وجہ سے. تو یہ میری بس یہ 4 دیواریاں اور اندر بھی وہ 4 دیواری ہی سمجھے. تو میرے اندر میں تو ٹائٹ کفل مدینہ ہے. ہم لوگ لکھ لکھ کر بات کرتے ہیں، خدا جانے دن میں کتنی بار کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. کوئی دن بھر میں کوئی اکا دکا لفظ بول دیا تو بول دیا، الحمدللہ اس دن کے بعد سے کافی فائدہ، یا کبھی کوئی ضروری بات ہوئی تو کر لی، یا کبھی فون پر بات کر لی، فون پر اشارے سے ممکن نہیں ہے، ایس ایم ایس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. ایس ایم ایس بھی ان مانو کر کفل مدینہ کا کام دے سکتا ہے جبکہ نیت ہو اور ضرورت بھی ہو اس کی. تو یہ فائدہ ہوا، مجھے بھی فائدہ ہوا، نگران شورا کو بھی بہت فائدہ ہوا. یہ بھی زیادہ تر یہاں ہوتے ہیں تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جتنا ہو سکتا ہے لکھ کر بھی بات کر لیتے ہیں. کبھی ایسے مدنی مشورے ہوتے ہیں کہ لکھ کر نہیں ہو سکتے، تو وہ زبانی تو اچھی باتوں کی ممانعت بھی نہیں ہے، تو ابھی کبھی فضول بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں فضول باتوں سے محفوظ رکھے. بہرحال فائدہ بہت ہوا ہے، بے انتہا یوم کفل مدینہ منانے کا فائدہ ہوا کہ وہ ابھی تک یوم کفل مدینہ جاری ہے، ایک طرح سے اس کا کچھ حصہ یا یاد اس کی روح کے لیے. تو آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، فیضان کفل مدینہ جاری ہے. اب دیکھو میں نے مدنی جال پھینک دیا ہے، اب جس کے نصیب ہے وہ اس کو اپنے آپ کو پھنسائے گا، اور مدنی جال میں جو پھنسے گا انشاءاللہ وایا مدینہ جنت انشاءاللہ. ہاں تیرے دے دام کے بندی ہیں ہزار، تیرے بے دام کے بندی ہیں رئیسان عجم. بندی منے قیدی. یا رسول اللہ، یا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت کا جو جال ہے نا جال، تو یہ بے دام یعنی بغیر جال کے قیدی، یا دام مانے جال، نہ کہ محبت کا جال بھی اگر قید ہے تو وہ بھی نب جائے گا، کیونکہ وہ یہ نظر تو نہیں آتا، یہ تو محاورہ ہے. تو یہاں بے دام کہ بغیر جال کے، تیرے بے دام کے بندی ہیں رئیسان عجم. عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب عجم ہیں، ہم لوگ سب عجمی لوگ ہیں، ہم سب کے سب آقا کے، وہ بغیر جال کے آقا کی محبت کے قیدی ہیں. اور رئیس یہ سردار، نہ عجم کے بڑے بڑے سردار، یہ میرے آقا کے غلام ہیں. تیرے بے دام کے بندی ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب، تیرے دے دام کے بندے ہیں ہزاران عرب. تو یہ میرے حق حالات کی بندشیں جو ہے نا کلام کی، اور تحسین کلام اور الفاظ کی ترکیب ان کی مدینہ، یعنی یہاں بے دام پہلے، تو یعنی وہاں دام مراد لیا جال، اور دوسرے مصرعے میں دام سے مراد بھاؤ. دام عام طور پر ہم دام بولتے ہیں نا، کیا دام ہے آج کل، کیا دام چل رہا ہے. تو یہاں بے دام کیا، یا رسول اللہ بغیر جال کے بڑے بڑے سرداران اعظم آپ کے قیدی ہیں، آپ کی محبت کے اسیر ہیں. اور تیرے بیدام کے بندے ہیں ہزاران عرب، اور عرب کے ہزاروں ہزار افراد جو ہیں وہ آپ کے بے دام، یعنی کہ بغیر پیسوں کے آپ کے غلام ہیں، بغیر آپ نے ان پر کوئی مال ظاہری صرف نہیں فرمایا پھر بھی آپ کے غلام ہیں. یہاں بندے سے مراد غلام ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ بندے، ہم تو صرف اللہ کے بندے. یہ بندے لفظ جو ہے نا جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو واقعی یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے، اس کی بندگی کرنے والے. لیکن جب اللہ کے سوا غیر کے لیے لفظ بندہ استعمال کریں گے تو وہاں خادم اور غلام کے معنی میں آئے گا، بلکہ بہت سارے معنی میں لیتے ہیں. جیسے کہ پنجاب والوں کو تو یہ میرا خیال وسطہ بھی نہیں آنا چاہیے، آتا ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ آپ کو کیا ہو گیا، تو سا کی ہو گیا، تو سا آگے ساڈا بندہ ہی بولتے نا، ہمارا بندہ ہے. اب اگر تمہارا بندہ ہو جائے تو مصطفیٰ کا بندہ نہ ہو، یہ کیسی بات ہوگی، غوث پاک کا بندہ نہ ہو، جبکہ تمہارا بندہ ساڈا بندہ یعنی میرا ہمارا بندہ. ہاں بھائی آپ کے کتنے بندے ہیں، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں بندے مانے یہاں آدمی، آپ کے کتنے آدمی ہیں. تو یوں لفظ بندہ بولنے میں یہ میں نے کہا کسی کو وسوسہ آیا ہو، میں نے ہاتھ ہاتھ میں نے اس کی بھی کاٹ کر دی جائے. غلام میں بگ جاؤں مدینے میں، غلام بن کر میں بگ جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ اعجاز مدنی صاحب کی چٹھی نے تو طبیعت خوش کر لی. ہمارے درجوں میں، درجہ ہم بولتے ہیں کلاس جس کو اسکول میں بولتے ہیں، ہمارے درجوں میں بھی کفل مدینہ 25 گھنٹے کا سلسلہ کئی دن سے جاری ہے، یعنی کئی دن سے یہ یوم کفل مدینہ ہی منائے جا رہے ہیں. اور خاموش شہزادہ ماہانہ نہیں بلکہ ہر پیر شریف کو پڑھا جاتا ہے. واہ، مزید اوپر لکھا ہے مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس میں بھی یہ ترکیب بن گئی ہے. یہ بھائی کون ہے اعجاز مدنی، زیارت تو کروا دو یار. سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا. تخصص فل فکس سال اول والے جو مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ان کو ہسٹری بھی پیش کی جاتی ہے تحفے میں. پڑھی نہیں جا رہی صلی اللہ تعالی. عوامی وسوسے کے جوابات پڑھا جا رہا ہے. انگلی ہٹا دیتے نا بابا، پورا نام تو پڑھنے دیتے آپ. مرحبا مرحبا. قفل مدینہ تم زبان کا آنکھ کا پیٹ کا، قفل مدینہ تم لا لگا لو ورنہ محشر میں پشیمانی بڑی ہوگی. زبان کا لگا لو ورنہ محشر میں پشیمانی بڑی ہے. ماشاءاللہ, تو آپ نے بھی نیت کی, یہ رسالہ پڑھنا ہے پیر شریف کو اور کفل مدینہ بھی لگانا ہے انشاءاللہ. کفل مدینہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بابا ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ کی کفل مدینہ یوم کفل مدینہ کی پکار پر وہ بھی لبے کہہ رہی ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ, ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا بابا انشاءاللہ. ان کے گھر سن وہ امن کے گھیوارے بن جائیں گے. اسلامی بہنیں کفل مدینہ لگا لیں گی نا تو ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ساس بھی کفل مدینہ لگائیے, بہو بھی کفل مدینہ لگائیے, تو لڑے گا کون؟ بات تو صحیح. نند بھی کفل مدینہ لگا لے گی تو بالکل ہی مدینہ مدینہ, ہاں مدینہ مدینہ بھی کیسا ہوگا, بکی بکی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ زبانی تو گھر میں لڑواتی ہے ساس بہو. یہ تعلیمی اداروں میں بھی بابا, تعلیمی اداروں میں یہ اساتذہ کو بھی اس کا بہت مطلب کہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپس کے معاملات میں یہ زبان کی بے احتیاطیاں کتنی لڑائیاں کرواتی ہیں. انتظامیہ زبان کی آفتوں سے تنگ ہوگی تعلیمی اداروں میں, ہر جگہ پر زبان کی آفتیں زبان کی آفتیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ جو آج کا جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں شریک تمام حاضری ناظرین اگر ایک یہ تحفہ میں مل جائے نا زبان کے کفر مدینہ کا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب یہ کہ اصل اوپر سے نیچے تک وہ بولتے ہیں ہوا آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, جو تنگ ہے نا زبانوں سے دوسروں کی, بےچارے خود اپنی زبان سے بھی تنگ ہوتے ہیں. سبب خود ہی بنتے ہیں, خود ہی بڑ بڑ بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں. یار کیا کیا جائے, بدن کے سارے اعضا عمر کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے, لیکن ایک ہی عضو ہے زبان, یہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا, سارے اعضا جھڑیاں پڑ گئیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بڑے میاں کی گھومتی ہے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر دو ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر اسٹیٹ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. بڑے میاں اتنا بولتے, بول بول بول بول کے بےچارے مطلب سننے والے کے کان تھکا دیتے ہیں, خود نہیں تھکتے بولنے سے. تو یہ اس طاقتور ہوتا اتنا سا, یا اتنی سی زبان آخر میں کیوں جہنم کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے, سمجھے تو سیکھو اس کو. کئی ایسے ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, صرف زبان کی. کہ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ انسان اللہ کی ناراضی کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا, اور وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. مدنی چینل کے مدنی مذاکرے کے تعلق سے اسلامی بھائی کافی ایس ایم ایس کرتے ہیں اپنے تاثرات بہارے وغیرہ, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دلجوئی کے لیے 12 منتخب ایس ایم ایس جو وہ عموماً پچھلے مدنی مذاکرے کے تعلق سے یہ میں پڑھ کے سنایا کرتا ہوں. کچھ عرصے سے یہ ترکیب رکھی ہے. تو مدنی مذاکرہ نمبر 375 جو گزشتہ ہفتے کو ہوا تھا اس کے تاثرات اپنے تحفظات کے ساتھ پیش کروں گا کچھ ضرورتاً تبدیلی کر کے. شکیل اتاری میاں والی کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے سے ایسی نادر معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ جو شاید برسوں کے مطالعے سے حاصل نہ ہو سکیں. راول پنڈی سے محمد عظمت الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. عمران رضا اختاری الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اپنے میرے لیے دعا کیے اپنے اپنے فضائل کیا بیان کروں. پہلے تحفظات لے لیے میں نے گلزار طیبہ سے. اسلامی بھائی کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے اور میرے اندر سے مال و متاع کی حوث ختم ہو چکی ہے. مبارک ہو. اور پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کسی قسم کی کوئی رشوت نہیں لوں گا اور نہ ہی حرام کمائی کے ذرائع اپناؤں گا. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. آمین. مشتاق اتاری ڈیرا اسماعیل خان اللہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ نہایت دلچسپ ہے. ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. والد محترم کو دعوت اسلامی سے والیانہ پیار ہے. الحمدللہ عز و جل انہوں نے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا ہے. آج کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کبھی بھی پان گٹکا نہیں کھاؤں گا. پچھلی بار پان گٹکے کی بھی تھوڑی خبر لی تھی ہم نے. مرکز الاولیاء سے اسلامی بہن اور بنت عبد الرزاق باب المدینہ سے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا ہر سلسلہ بہت پیارا ہے. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بالخصوص مدنی مذاکرے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس کو دیکھنے کی برکت سے ہم سب گھر والے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے. اسی کی بدولت اچھے برے اعمال میں فرق معلوم ہوا اور زندگی گزارنے کا اسلامی سلیقہ سیکھا. نیز پابندی سے نماز پڑھنے کی نیت کی ہے. ندیم اتاری مرکز الاولیاء مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ اصلاح کا وہ ذریعہ ہے کہ جس کو دیکھنے کی برکت سے نیکیوں سے دور اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی ہے. دل میں خوف خدا کا جذبہ پیدا ہوا ہے. الحمدللہ عز و جل میں نے بھی نماز کی پابندی کی نیت کی ہے اور مضر صحت اشیاء سے پرہیز کا پکا ارادہ کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم دین کا وہ خزانہ ہے جس کی برکت سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. حلال و حرام میں تمیز کا ذہن ملا ہے. آج کے مدنی مذاکرے سے آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد رزق حلال کی حتی المقدور کوشش کروں گا. ارسلان فریدی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی پیارا ہے. اس کو دیکھنے سے ہماری ظاہری و باطنی اصلاح ہو جاتی ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. راولپنڈی سے اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں. آج مجھے علم ہوا ہے کہ میں اپنے رزق میں اپنے رزق حلال کو چند سکوں کی خاطر اپنے ہی ہاتھوں حرام کر رہا ہوں. میں پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد رشوت اور حرام مال نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کسی کو کھلاؤں گا, اور آج کے بعد میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی بھی نیت کی ہے. یہ میں نام ارادتا نہیں لے رہا, انہوں نے بھی نشان لگا دیے مووی مکتب والوں نے کہ اب گناہوں سے توبہ کر لی اور کسی کو بلا ضرورت اپنے گناہوں کا اظہار نہ کریں. یہاں رغبت ترغیب کے لیے ہمارا لیے دیے ہوئے انہوں نے. تو پچھلی بار رشوت کی بھی ہم نے خبر لی تھی الحمدللہ. یہ تو زیادہ تاثرات تو کوئی کوئی بھیجتا, ورنہ الحمدللہ فوائد تو بہت ہی سارے لوگ اٹھاتے ہیں. زبیر شہزاد اتاری سلطانی کابینہ, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے قناعت پسندی کا ذہن ملتا ہے. ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے, اور رزق حلال کمانے کے اسباب کی معلومات حاصل ہوتی ہے. اے انشاءاللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر بجا لاؤں گا. الحمدللہ ایک اور سائیں بھائی ہر الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند ہے. کاروان والے سائیں بھائیوں کے درمیان ہونے والا مدنی مذاکرہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد احکام شریعت کے مطابق اپنے کاروان کے مدنی پھول بناؤں گا. اللہ عزوجل دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. اور یہ شہباز اتاری کشمیر سے انہوں نے یہ SMS کیا. پچھلے ہفتے دراصل پچھلے ہفتے کاروان والوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا, حج کے کاروان جو بناتے, اور اس کی گیدرنگ جو تھی نا یہ آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. مدینہ سے تو سنیوں کو ویسے بھی دلچسپی بہت ہے, مدینہ بولو تو بس ان کو کرنٹ لگتا ہی ہے. تو مدینہ کے قافلے بنانے والوں کی وہ ترکیب تھی پچھلے ہفتے. تو الحمدللہ اس پر ہم نے ان کی فہمائش کی تھی, ان کی غلطیوں جو غلطیاں کرتے ہیں کی نشاندہی کی تھی اور ان کو سمجھایا تھا کہ کیوں اپنی روزی حرام کرتے, کم کھاؤ لیکن حلال کھاؤ. تو ماشاءاللہ ان کی رپلائی بہت اچھی تھی. ان میں سے کئی سائی بھائیوں نے 63 دن کے مدنی قافلے میں, ان کا جو آف سیزن آتا ہے اس میں 63 دن کے مدنی قافلے میں, کچھ نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھی لکھوائیں, اور ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ روپے کے لنگر رسائل کی نیتیں بھی انہوں نے لکھوائیں کہ ہم رسالے تقسیم کریں گے. اپنے یہاں جو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے ہمارے پاس وہ عاشقان رسول آیا کریں گے, ہم ان کو رسالے پیش کیا کریں گے. حج کی رفیق الحرمین جو مکتبۃ المدینہ کے, وہ تحفے میں دیا کریں گے. اس طرح ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوا, اور انہوں نے بہت ہی اپنائیت کا ثبوت دیا. ڈر لگتا ہے نا کہ کسی کو بولو کہ تم یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو, منہ کے نوالے ہم چھیننا شروع کریں تو بندہ ناراض ہوتا ہے کہ حرام نوالا تو بڑا ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن ماشاءاللہ ایک نے بھی اس میں ہم سے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا. کوئی ہوا ہو تو کہہ نہیں سکتے, لیکن ماشاءاللہ بہت رپلائی اچھی تھی ان لوگوں کی کہ ہم اپنے اس شعبے میں ضرور اصلاح لائیں گے. خیر سب غلط کرتے تھے ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ مل جل کر مزید اصلاح کی طرف گامزن ہوں گے. ان کی مجلس بھی بنی ہے, وہ مجلس دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے گی اور اپنے اسکیننگ کروائے گی, اپنے معاملات کی تنقید کروائے گی کہ جہاں جہاں غلطی ہے وہ دور کی جائے, اور جو معاملہ ہم سنوار سکتے ہیں ان کو سنوارنے, بعض اوقات وہ تھوڑی سی کوشش سے وہ مسئلہ درست ہو بھی جاتا ہے. جو غلط کام ہوتا ہے صحیح ہو جاتا ہے, تھوڑا سا وہ نیت کا فرق یا تھوڑی سی اصلاح کرنے سے کام وہی رہتا ہے, آمدنی وہی رہتی ہے, لیکن وہ حلال ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک رسالہ پرانا رسالہ ویسے, لیکن وہ نئی شان نئی آن اور نئی بان کے ساتھ دوبارہ آیا. صرف 4 روپیہ حدیث ہے اس کا, 28 کلمات کفر. اچھا اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں رنگین صفحے ہیں, یوں کہیے دو رنگوں میں. اور یہ پڑھ کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ پڑھ کر توبہ کرتے رہیں گے کہ شاید یہ بھی میرے سے نکل گیا, شاید وہ بھی نکل گیا. تو اس کو تو آپ ایک ہی سانس میں پڑھ لیجیے, کافیوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا ماشاء اللہ, ہاں سب کو میسر جن کو آیا ہوگا انہوں نے پڑھ لیا ہوگا. تو یہ دیر بھی نہیں لگی, صفحے بہت تھوڑے ہیں, 16 صفحے صرف, 17. یہ مجھے لگتا ہے 17 منٹ بھی نہیں لگیں گے. بیٹھے ہو پڑھ لے گا بابا انشاءاللہ. ابھی نہیں ہے بیٹھے, نہیں مطلب مودی مذاکرے کے بعد, اور اس کے آخر میں بابا کفریہ کلمات والی کتاب کی بھی دعوت ہے جی اس رسالے کے آخر میں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بابا 319 تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن میں نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتابیں نافذ ہو چکی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے اسلام بھائی نے لکھ کر دیا کہ یہ رسالہ بس میں کسی مسافر کو پیش کیا تھا, آپ نے پیش کیا تھا. انہوں نے یہ رسالہ 28 نے, یہ بہار میں آپ کو سناتا ہوں, کفریہ کلمات 28 کفریہ کلمات, اس کا ہدیہ صرف 4 روپیہ ہے, مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیجئے اور پڑھیے. اور اس میں کیا ہے اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ میں نے بس میں سفر کے دوران اپنے پڑوسی پیسنجر کو یہ رسالہ تحفے میں پیش کیا, تو اس نے بس میں ہی پڑھنا شروع کر دیا, اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پڑھتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا اور توبہ کرتا جاتا تھا. اب یہ رسالہ کیا ہے یہ آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے. تو یہ اسلام بھائی کی مدنی بہار اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اپنے اسی ان کو جیبی سائز, ہم نے اسی لیے رسالے شروع کیا کہ آپ جیب میں رکھیں, آپ پاکٹ سائز بولتے ہوں گے, میں جیبی سائز بولتا ہوں, پرانا آدمی ہوں, مشرقی آدمی ہوں, تو اردو جیبی سائز, سائز بھی غالبا انگلش لفظ ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے سائز. تو یہ خریدیں آپ اس کو جیب میں رکھیں. اب یار مسئلہ ہے کہ فیشن تو میں کیا بولوں, فیشن نے ہمارے سینے کے جیب بھی چھین لیے. دعوت اسلامی والے تو بہرحال جیب رکھتے ہیں آگے, ان کو ضرورت پڑتی ہے, رسالہ اللہ رسول کے نام کی کوئی پرچی بھی ہے تو اب یہ نیچے کے جیب میں رکھیں. اب جائز تو نیچے کے جیب میں رکھنا, لیکن اب بیٹھیں گے پھر بعض ہوگا پھر دب جاتا ہے بیٹھنے میں, اللہ رسول کا نام ہوتا مزہ نہیں آتا, تو اللہ رسول کا نام تو سینے سے لگا رہے نا سامنے جیب میں. یار اس کے فیشن چلا دو نا سامنے کے جیبوں کی, یا میں الیاس قادری نے دو دو جیب لگا, اور اس کی نقالی تو کوئی کرنے چلا, کوئی فلم ایکٹر جب لگائے گا تو شاید یہ نقالی کریں گے قوم. پپا یہ جو دیکھیں میں بس کروں, دو جیب کی جو ابھی آپ نے مثال بیان فرمائی نا, تو اب آپ نے ابھی کہا کہ فلم ایکٹر یہ کرے یا وہ کرے, تو یہ سب اپنی جگہ پر آپ کا کہنا ہے, لیکن دو جیب والے اسلامی بھائی بھی اس وقت ایک تعداد ہے جو دو جیب والے ہیں دنیا بھر میں, دو جیب والے کرتے پہنتے ہیں. وہ تو اپنے مدنی ماحول والے دے باپ بنے, میں ایک عرض کرتا ہوں, یہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے سے اور جو دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں, یہ یہ یہ اس بات کی طرف میری مطلب میں ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کی طریقے پر بھی عمل کرتا ہے یا کسی کی فیشن یا کسی کا انداز اختیار کرتا ہے, کب تک کرتا ہے, ایک دن دو دن تین دن چار دن, کوئی نیا آتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو سلامتی اور صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کا سایہ سلامت رکھے. ایک وقت میں شاید کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں اسلام بھائی ایسے ہیں جو آپ کے انداز کو برسوں سے اختیار کر کے چلتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ایک چلا ہے اللہ کی رحمت سے, اور یہ ایک بہت ہی مفید ترین ہے یہ دو جیب. اگر یہ دو جیب لگانے کی عادت پڑ گئی نا تو پھر ایک جیب والا بھی کرتا مزہ نہیں آئے گا حقیقت ہے. جگہ نہیں ہے بابا نے کہا جی اور بھی کہیں آ جاؤ. اس کے لیے نیت یہ کرے نا کہ میں رسالے رکھوں گا, کوئی اللہ رسول کے نام والے پرچے کاغذ خط وغیرہ اپنی اگلی جیب میں رکھوں گا, یہ نیت کریں گے تو اس نیت سے جیبیں بنانے کا ثواب ملے گا. مسواک رکھوں گا اوپر, شجرا شریف رکھوں گا اپنا, تو یہ اوپر کی جیب میں جمے گا, سائڈ کی جیب میں جمیں گے نہیں. ہاں وہ نوٹے میں خاص کر الٹی جیب میں رکھنے سے کتراتا ہوں, بدا نہیں آتا, خاص کر فوٹو والی نوٹیں. اپنے دل میں تو بس وہ کاش مدینہ اتر آئے, یعنی فوٹو یا نوٹیں رکاوٹ بن جائے, اسپیڈ بریکر بن جائے. تو وہ تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے, یہ بیکل بلرام پوری کا شعر بلکہ ربائی. تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے, ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو, اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. تب یہ رسالے جیب میں رکھنے کی بھی تو آپ کو ترکیب کرو نا, یعنی آپ جب بھی باہر نکلو آپ کے پاس 12 رسالے ہونے چاہیے مختلف, یہ ضروری کہ یہی رکھیں جو رکھیں یہ رکھیں, خاموش شہزادہ, کالے بچھو, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, میں سدھرنا چاہتا ہوں, ویران محل, بغیر کتنے رسالے ہیں, 100 سے زائد رسالے شاید ہوں گے. تو یہ آپ 12 چھانٹ کر وہ اپنے اللہ آپ کو توفیق دے تو مدنی بیگ بھی رکھیں, یہ مدنی بیگ, تو اس میں زیادہ سمجھ جائیں گے کہ سیٹیں وسیٹیں سب سمجھ جائیں گی. تو یہ کچھ نہ جیبوں میں رکھیں, خاص کر جو بسوں میں ویگنوں میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی. اگر آپ دکان چلاتے ہیں تو اپنی دکان پر بھی لنگر رسائل کی ترکیب کریں, مکتبۃ المدینہ والوں کو آرڈر آپ دے دیا کریں, وہ ہر مہینے یا آپ جب چاہیں گے وہ آپ کو پہنچا دیں گے خود آ کر, یہ گاہکوں کو آپ دیتے ہیں. اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں کہ جو پڑھ لے گا کوئی نمازی بن جائے گا تو آپ کا بڑا پار ہوگا. دو دھندے کرے نا, خالی نوٹیں اکٹھی کرنے کا ہی نہیں, نوٹیں اور نیکیاں دونوں اکٹھی کرتے رہیں. نوٹیں دنیا میں کام آئیں گی, نیکیاں انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گی. وی سی ڈی کیسٹیں وغیرہ رکھیں. تو بہرحال یہ کفریا کلمات, تو مجھے جب پہلا, یہ پہلے بھی رسالہ نکل چکا, اب یہ نئی شان و شوکت سے آیا ہے اس نظر ثانی کے بعد. تو وہ اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اجمیر شریف جا رہے تھے, ہند کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ اجمیر شریف ہم ٹرین میں جا رہے تھے عرس شریف پر, رجب شریف میں خواجہ صاحب کی چھٹی پر. تو ہم نے ٹرین میں وہ یہ رسالے لے گئے تھے, ہم نے بانٹ دیے سب غریب نواز کے, وہ دیوانے جا رہے تھے عرس میں غریب نواز کے, تو ہم نے بانٹے. تو ایک عجیب منظر تھا, جس کو دیکھو وہ دیکھو کان پکڑ رہا تھا, توبہ کر رہا تھا, پڑھ پڑھ گئے, کوئی توبہ آپ کر رہا تھا, کوئی کلمے پڑھ رہا تھا. یہ وہ رسالہ ہے یہ آپ کو کان پکڑا دے گا. اللہ کریں یہاں دنیا میں ہم کان پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں, سرکشی اچھی نہیں ہے, عاجزی اچھی ہے, کان پکڑے ناک رگڑے, ہم اللہ کے حضور عاجزی اور ندامت سے ہرگز ہرگز نہ کترائیں. اس سے پہلے اللہ ایمان پر موت دے دے تو ہم اکڑے گناہ کر کے, اللہ میں عاجزی نصیب کر. تو آپ اس کو, آپ جو بھی ہیں یہاں بھی ہیں, اس کو پہلی فرصت میں مہربانی کر کے پڑھ لیں, ہو سکے تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں, مگر آپ کو سونے سے پہلے ملے گا کہاں سے, یہ بھی ہے نا مسئلہ. ہاں ویب سائٹ ہو سب کو, وہ تھوڑی مطلب انٹرنیٹ چلانا آتا ہوگا, عوام بچا رہے, مجھے نہیں آتا. بھائی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی اگر یہ نیتیں کر لیں, واللہ عالم اس وقت کہاں مل سکتا ہے کہاں نہیں مل سکتا, مگر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی اگر یہ نیتیں کر لیں کہ اس کو ہم نے اپنے تمام تعلیمی اداروں میں اور ایک ایک کے ہاتھ میں پہنچانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ساری برکتیں اور بہت سارا ثواب یہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو نیت کرے تمام شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی, مجالس کے اسلامی بھائی سب نیت کریں, اساتذہ کو تو ویسے ہم امید سنت ترغیب دلا چکے ہیں کہ اساتذہ کوشش کریں اور یہ نیکی کی دعوت دیں اور اپنے جیب میں ہو سکے تو رسالے رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کے اس سے بھی ان کے طلبہ میں نیکی کی دعوت عام ہوگی اور رسالے پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی رغبت اور ترغیب سے امید ہے کہ بہت سارے فوائد ملیں گے. ویسے بھی تعلیمی اداروں میں جتنے زیادہ معاملات دیکھے جاتے ہیں طلبہ میں دیکھے جاتے ہیں جو اسٹوڈینٹس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں دینی مطالعہ کروایا جائے, اور پھر مقتدۃ المدینہ کے جو رسالے ہیں اس سے جو کچھ فوائد حاصل ہوں گے یہ خود آپ پہلے پڑھیں, ساتھ ان کو پڑھائیں, آپ کے اپنے تعلیمی اداروں میں جو ایک بد نظمی اور عجیب و غریب قسم کے جو ماحول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک مشتعل ماحول ہوتے ہیں, بت باری, علم درگزر اور معافی اور اس طرح کے کئی ایسے ہمارے مضمون ہیں, ٹاپک ہیں, سبجیکٹس ہیں جو آج ہماری پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے, ہمارے معمولات زندگی کا وہ حساب نہیں بنتے جا رہے, مگر مقتدۃ المدینہ کی رسالہ اب احترام مسلم لے لیجئے, انشاءاللہ تعالی دیکھیے کہ آپ کے اپنے ادارے کا ماحول کیسا ہوگا. یہی فیضان سنت کا درس اللہ کرے کہ آپ کی اسکولوں میں اور آپ کے تعلیمی اداروں میں جاری ہو جائے, دیکھیے اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے, یعنی علاج موجود ہے امراض کا, آپ کو بھی اندازہ ہے جو جو بیماریاں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں, جو جو مسائل, جو جو بے باکی اور جو بے پردگی اور بے حیائیوں کا جو بھی معاملہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جگہ بناتا چلا جا رہا ہے سب آپ کے علم میں ہے. اس کا علاج بنیادی اور اہم ترین علاج عرض کر رہا ہوں وہ دعوت اسلامی کے یہ اشاعت ادارے مقتدۃ المدینہ کے رسائل ہیں, ان کا درس ہے, ان کو پڑھائیے, طلبہ کو دیجئے, یہ اپنے گھروں پہ لے کے جائیں, انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ یہ رسالے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ کے تعلیمی ادارے کا ماحول بدل کر رکھ دیں گے. آپ ہمت کیجئے, بہت بڑی خدمت ہوگی یہ سنتوں بھری, یہ جو دعوت اسلامی جتنی بڑی تحریک ہے یہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے, کیونکہ سوالات تو اس طرح کی پرچی آتی ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں تعلیمی اداروں سے وابستہ اسلامی بھائی اور اساتذہ وغیرہ, تو جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, ابھی جیسے پتا چلا کہ سی اے اور یہ سی ایس اور اس سے متعلق جو ان کو پڑھاتے یہ اور ٹیچر وغیرہ مدنی قافلوں میں ہیں, کئی تعلیمی اداروں کے اسلام میں مدنی قافلوں میں ہیں, تو اس سے کس قدر دعوت اسلامی کہ یہ مدنی قافلے سفر کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا اس کا اندازہ ہم بآسانی لگا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو یہاں ترغیبات دلائی گئی ہیں اللہ تعالی ان ترغیبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاپا یہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیے, کافی سارے آپ نے احساس دلانے کی ہمیں کوشش کی ہے, پھر لگے آتوں الحمدللہ یوم قفل مدینہ کی بھی تحریک ملی ہے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کا مضمون عطا فرمایا ہے کہ گناہ کی نحست یہ نیکیوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے, لہذا توبہ کا باب امام غزالی علیہ رحمان نے رحمت اللہ تعالیٰ نے مناج العابدین میں اس تمہید کے ساتھ بھی باندھا ہے کہ توبہ کر لینے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے امیل سنت کے مدنی مذاکرے میں جب اتنی برکتیں لیتے ہیں, ایک برکت توبہ کا تحفہ بھی ہوتا ہے اور بیعت کی بیعت کا تحفہ بھی ہوتا ہے, تو امیل سنت بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں, تو اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ارشاد مدینہ مدینہ کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تمام حاضر و ناظرین کو اپنا مرید بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ ایک خوشخبری تو سنیے, یونیورسٹی آف گجرات میں وسیڈی اجتماع ہوا, وہاں کے جو کرتے دھرتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی اسلامیات ڈپارٹمنٹ یعنی ان کی جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے سلیبس میں پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کو شامل کرنے کی نیت کی ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کی پردے کے بارے میں نہایت اہم کتاب ہے. نام اس کا بے شک پردے کے بارے میں سوال جواب ہی ہے لیکن اس میں پردے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں. مثال کے طور پر آج کل کا جو سب سے خوفناک مسئلہ ہے عشق مجازی, اس پہ اتنی تفصیل ہے اس میں کہ شاید آپ کو کسی اور کتاب میں نہ ملے. اسی طرح آپ نے یہ نام سنا ہوگا کہ مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے, تیسری جنس, خنسا بولتے ہیں اس کو, اجڑا بولتے ہیں, یہ کئی نام ہیں. ان کے بارے میں انشاءاللہ اس میں وہ معلومات آپ کو ملیں گی کہ جو شاید ہی آپ کو کسی اور کتاب میں ملے. اس کتاب میں ان عاشقان ناشاد کا بھی رد کیا گیا ہے کہ جو معاذ اللہ وہ یوسف اور زلیخا کا حوالہ دے کر اپنے وہ ناجائز عشق کو پناہ مطلب دیتے ہیں. نعوذ باللہ, یوسف علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عشق نہیں تھا, قرآن کریم نے اس کا صاف رد فرمایا, عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا. تو یہ قرآنی آیتوں کے حوالے سے اس میں ثابت کیا اس کو. اور بھی بہت ساری معلومات ہیں. وہ پردہ کیا ہوتا ہے, پردہ کیسا ہوتا ہے, کس کس سے پردہ کرنا چاہیے, کتنا پردہ ہو. جو اسلامی بہنیں نوکریاں کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں, یہ کم و بیش 500-492 یا کچھ ایسے صفحات ہیں اس کے. یہ جتنی عیسائی بہنوں کے لیے ضروری ہے نا, اتنا ہی عیسائی بھائیوں کے لیے بھی اس کا مطالعہ ہے ضروری ہے. پردے کا سن کر عیسائی بھائی سمجھیں گے ہمارے کام کی نہیں ہے, آپ کے کام کی بہت ہے, بہت زیادہ آپ کے کام کی ہے. جو پڑھیں گے تو پتا چلے گا اس میں کیا کیا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گھیوارا بنے گا انشاءاللہ. تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیے. یہ کتابوں کے رسالوں کی ترغیب جو ہے نا, یہ ہماری نیکی کی دعوت کا حصہ ہے. یہ کوئی معاذ اللہ سمجھے گا یار یہ کیا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا, بولتا ابھی تو بولتا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. تو یہ وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے کہ جس میں کوئی واہیات بات, خرافات باتیں ہوں, عورتوں کی تصویریں, موسیقیاں اور الٹے سیدھے بہلاوے ہوں اور جھوٹے مبالغے ہوں, بلکہ تو دینی کتابوں کی اشاعت ہے جو کہ تبلیغ کا حصہ ہے, نیکی کی دعوت کا حصہ ہے. اور میری ذات کا اس میں ایک ٹکا بھی نفع نہیں ہے, نہ میں نے اس میں کوئی موڑی لگائی, نہ آمدنی ہے, نہ میرا نقصان ہے, نہ نفع ہے ذات مالی طور پر, آخرت کا نفع ہے الحمدللہ. تو اس لیے وہ یہ کتابیں ہم بتاتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لیتے رہیں اور اپنی زندگیاں سنوارتے رہیں اور اپنے آخرت بناتے رہیں, ان کو تحفوں میں بھی دیتے رہیں. وہ مبلغ جہاں ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے. تو ایک اسلامی بھائی نے یہ اپنا پاک زیائی کابینہ کے اسلامی بھائی ہے, قصبہ کالونی یہ باب المدینہ میں ہی ہے, تو عبد المجید اتاری فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب کے جھوٹا کیس ڈال کر لاک اپ میں بند کروا دیا, یعنی کسی نے ان پہ 550 کے کیس میں بند کروا دیا. تو وہاں لاک اپ میں جا کر میں نے نیکی کی دعوت پیش کی, تو کافی سارے لوگوں نے شرکت کی جن میں خطرناک مجرم اور ڈاکو بھی تھے. نیکی کی دعوت کی برکت سے 4 افراد نے توبہ کی اور نیت کی ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو آپ بھی تو نیت کرو نا. 11ویں شریف کا مہینہ ابھی آج ہی گیا ہے نا, تو ہم جاتے جاتے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ, ربیع الغوث ربیع الاخر ماہ شیخ عبد القادر کے جاتے جاتے, غوث پاک تو کہیں نہیں جاتے, انشاءاللہ ہمیں بخشوائیں گے انشاءاللہ. خود ہی تو فرمایا نا کہ میں اس وقت تک جنت پر قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. غوث پاک کا فرمان ہے, یہ کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ہم نے ویسے ہی دامن نہیں پکڑا ان کا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ بھی کچھ نیتیں کیجئے کہ 11ویں شریف کی نسبت سے مسلسل 11 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں از ابتدا تا انتہا شرکت نیت کیجئے ماشاء اللہ. اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. اچھا یہ جو کتاب ابھی آپ کو میں نے پردے کے بارے میں جو عرض کی, پردے کے بارے میں سوال لیا, اس کا ہدیہ 85 روپیہ 85 روپیز. تو اس کو ضرور لیجئے, خود بھی پڑھیے گھر میں بھی پڑھائیے. اور یہ رسالے وغیرہ بھی اپنے یہ اسکول والے کوئی ایسا کرو نا, یوم تقسیم رسائل یا یوم لنگر رسائل منا لو نا, یوم لنگر رسائل یہ منا کے ہم کو مطلب مطمئن ہے نا, کیا مطمئن کیا ہماری دل جوئی کر دیں کہ ہم اپنے جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں نا پرائیویٹ اسکول, ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا, بلکہ گورنمنٹ اسکول میں بھی آپ کو کوئی نہیں روکتا. یہ اسلامی ملک ہے پاکستان, ہمارا وطن ہے, الحمدللہ ہم نے اسلام پر اس کو حاصل کیا ہے, اسلام کے نام پر. اس میں ہم کو اسلام پر کوئی پابندی نہیں ڈالتا. کوئی ایسی صورت ہو نا بابا کہ واللہ عالم ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, اگر جیسے تاریخ طے ہو مقدۃ المدینہ اور شعبہ تعلیم کی آپس میں ایسی ترقی بن جائے اور پھر وہ لنگر رسائل کے ایسا دھوم پڑے اور رسائل بھی دستیاب ہوں, جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر یہ مکتبے کی بھی ترکیبیں ہوں اور یہ رسائل تقسیم ہو رہے ہوں, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا بابا. جب آپ بھی اپنے بولیں گے نا کہ فلاں مہینے میں آپ یوم میں لنگر رسائل مناؤ, تو آپ کو پتا کہ دن کو یاد دلانے کہاں ڈھونڈیں گے. تاریخ کی بات کرو, آج یہ روکڑا کالے ہو جائے بابا, تاریخ ابھی طے ہو جائے نا, ابھی ہو جائے, ایک آدھ دن کی ہو جائے, دو دن کی ہو جائے, تاریخ بھی بھول جائیں گے بےچارے. اصل ہے نا پیسے جب دینے کی باری آتی ہے نا تو ہاں لینے کی باری آتی ہے تو واہ, تو اس میں ہوگا خرچہ ٹیچروں کو, ظاہر ہے کہ وہ خرچہ ہی کرنا پڑے گا, ٹیچر ہے, پرنسپل ہے, یا مالکان ہیں اسکولس کے جو ہمیں سن رہے ہیں, تو وہ سب اپنی اپنی سہولت سے. تو جن کو جیسے کہ اب یہاں مکتبۃ المدینہ باب المدینہ والوں کے لیے تم نہیں سمجھتا کوئی تنگی ہو, یہاں تو آپ جتنے بولو گے رسالے مل جائیں گے. بعض شہروں میں تنگیاں ہوں گی, تو وہاں اس کے حساب سے وہ اپنی تاریخ خود ہی طے کر لیں, ہم تاریخ نہ دیں, وہ خود تاریخ طے کر لیں کہ کس تاریخ کو یہ رسالے تقسیم کریں گے اور اپنے کو تاریخ بھیج دیں گے. ہم ان کا انشاءاللہ بر وقت مل گیا تو ایس ایم ایس بھی چلا دیں گے کہ بھائی ان کے اسکول میں وہ فلاں تاریخ کو فلاں رسالہ نہیں, رسالے میرا خیال ہے وہ الگ الگ رکھیں, ایک طرح کا رسالہ نہ ہو, تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک رسالہ پڑھ کے بدل بدل کر بھی ایک دوسرے کو پڑھا سکے, تو اس کا فائدہ اپنے کو زیادہ ہوگا. تو یوں چلو یہاں جو بیٹھے ہیں یہاں تو جتنے رسالے آپ کو چاہیں گے مل جائیں گے انشاءاللہ, مکتبۃ المدینہ زندہ آباد انشاءاللہ. تو کوئی ہے پہلا قطرہ کہ بھئی میں اتنے لاکھ روپے کے, یا اچھا وہ بڑا فکر ہے تو اتنے ہزار روپے کے, کہ یہ بھی بڑا لگتا ہے, چلو بھائی اتنے سو روپے کا رسائل تقسیم کروں گا. اس میں توفیق آپ کوئی اٹھ کر یوں اپنا بارش کا پہلا قطرہ تو بنو یار. یہ ایک ہزار ماشاء اللہ 1026 روپے کے رسالے آپ تقسیم فرمائیں گے اسکولس میں. نہیں باقی لے چلا, ابھی طلبا کی باری ہے, جو اساتذہ صرف وہ عوام عام اسلائی بھائیوں کو ابھی نہیں, صرف اساتذہ ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ یہ بھی کچھ بولتے ہیں کہ نہیں. ٹیچر ہیں اچھا اسٹوڈنٹ بانٹ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ آپ کو بانٹنا ہے صرف اسکول کی باؤنڈری میں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبا تو منہ توڑ دوں گا دانت توڑ دوں گا کرتے ہیں نا باتیں, ان کا تو یہی ہے نا, ہمارے یہاں تو مارا ماری ہے اسکولوں میں, ان کو سدھارنا ہے یار, کیونکہ طلبا جو ہے نا یہ مستقبل ہوتے ہیں معاشرے کے, یہ سدھر گئے نمازی بن گئے ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا, ورنہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. 112 رسالے بانٹیں گے انشاءاللہ, 1200 ہم نے اماؤنٹ بتایا رقم کا, رسالہ دیکھو جیسے کا بھی ہے, یہ خاموش شہزادہ بڑی سائز کا 11 روپیہ, چھوٹی سائز کا 5 روپیہ, تو یوں آپ اماؤنٹ بتائیں. 112 رسائل تو اب یہ کہ اس کو 11 سے اب بے شک, اچھا یہ بھی سائز, جی جی 2600 روپے کے, 1200 روپے کے, 2600 روپے, 1200, ماشاء اللہ. آپ 1200 روپے کے بیٹے, آپ 1126 روپے, 1200 روپے کے 1000 روپے, 1200 روپے 5000 روپے کے. دیکھو یہ فگر بڑا ہے, کچھ بڑھو نا یار, یہ اپنے دیکھے جیب سے دینا, چندہ نہیں کرنا اس کے لیے, چندہ نہیں کرنا, اپنے پلے سے جو دے سکتے اس میں توفیق, بے شک 12 روپے کی بانٹے اپنی توفیق سے, جی 1000 روپے کے انشاءاللہ 6700, 1200, 7000, ابھی تک کا سب سے بڑا فگر یہی ہے, فرسٹ یہی آ رہے ہیں ابھی تو 1200 روپے, 1200 روپے, سبحان اللہ، شیطان کے منہ پر دیکھو کیسا تماچا مارا ہے، سبحان اللہ. 1100 2000 مرحبا. تو ایسے کہ اب جو اسلامی بھائی 1100 روپے 1226 کے ہر ماہ مرحبا، ماشاء اللہ 1100 روپے 2600 انشاءاللہ. اچھا اب جو تعلیمی اداروں سے مربوط نہیں ہے کوئی بات نہیں، اب وہ بھی کم از کم ابھی آج کرنا یہ کہ آپ کے رسالے بٹنے چاہیے اسکولوں میں اور کالجوں میں، یہ میری خواہش ہے. تو کسی ایسے اسلامی بھائی کو آپ دے دیں جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ بانٹے گا، تو وہ بھلے آپ نہ جائیں وہ بانٹ دے گا. یار ان طلبا کو کوئی ریتے سدھارو یار، وہ نمازی بناؤ یار، ان کو میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ رسالے دو ان کو، کفن چوروں کے انکشافات دو تاکہ مسجد بھرو تحریک بھی اپنی زور پکڑے کچھ. یہ اپنے مجلس شعبہ تعلیم کی طرف سے یہ ٹنڈو جام یونیورسٹی کے لیے پیغام ملا ہے کہ وہاں ٹنڈو جام یونیورسٹی میں یوم کفل مدینہ منایا جائے گا، اور اس میں 28 کلمات کفر رسالہ تقسیم کیا جائے گا. تو یونیورسٹی والے بھی ہمیں پیغام دے، اپنی اسکول والے بھی پیغام دے کہ آپ کیا کیا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ نہیں اپنی آخرت کے تعلق سے اپنے ساتھ کیا کیا تعاون کریں گے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. فیضان لنگر رسائل ہمارے یہ عقیل مدنی جن کے ماتحت جو نگران رکن شورا بھی ہیں اور مجلس مدرسۃ المدینہ کے نگران ہیں اور جتنے بھی مدارس المدینہ ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں، داؤد اسلامی کے مدارس المدینہ. تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف ملک بھر کے مدرسۃ المدینہ میں رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اور یہ کوئی ٹیچر ہے 26 ماہ کے لیے مدنی قافلے کی نیت جو کی ہے؟ آپ تربیتی کورس میں، ماشاءاللہ انہوں نے 26 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے اور 63 دن کا تربیتی کورس بھی کر رہے ہیں. مرحبا. یا ٹیچر بھی تو بھیجو کہ کسی نے 63 دن کی اور تربیتی کورس کی نیت کری کہ نہیں. یہ اسلام بھائی جنہوں نے وہ وی بنایا وکٹری کا، تو یہ وی نہیں تھا بلکہ یوں کر لو نا یار، پھر بولیں گے تو یہ سیاسی بن گئے یہ لوگ. یوں 11ویں شریف کے 11 نہیں، آپ 2000 بانٹے یہ تو 11 بنتے ہیں اسے 2000، آپ 11000. سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز میں مکتبۃ المدینہ کے بستے لگائے جائیں، اجازت لے کر کوئی ترکیب بنا کر، اور تاکہ طلبہ وہاں سے خریدیں، ترغیب دلائی جائے. تو اس کی کوئی صورت اگر شعبہ تعلیم ہمارا جو ہے وہ مجلس کا جدول بنا لے ترکیب بنائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یعنی ماہانہ یا سالانہ یا روزانہ جو جیسی یعنی کہ وہ تعلیم ادارہ جتنا ممکن ہو پیش کی پہلے سے مطلب باپا یہ ایک تشہیر ہو کالج یا یونیورسٹی کے اندر نا کہ آج یہاں مقتط المدینہ کے مطلب بستہ لگے گا تو ایک پور ہر درجے میں جن کو کلاسز کہتے ہیں اس میں اعلان ہو. اللہ کرے کہ اساتذہ سے اور وہاں کے جو انتظامیہ سے ترکیب ہو اس کا سرکولر ایشو ہو, طلبہ کو اساتذہ ترغیب دلائیں کہ آج یہ دعوت اسلامی والے مقتط المدینہ لگائیں گے تو آپ مطلب کہ یہاں سے ضرور کتابیں وی سی ڈی وغیرہ خریدیے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے وہ ادارے میں جو نا وہ ایک دعوت اسلامی کے کتابیں اور رسالے خریدنے کا وی سی ڈی خریدنے کا ایک ماحول بنا رہے گا. اس سے یہ کہ پہلے سے پیسے بھی لائیں گے یہ بجا فرمائے تو ایسی ترکیب بنانی چاہیے یار ماشاءاللہ. یہ ابھی دونوں مشورہ ہو رہا ہے مکتبۃ المدینہ کو شعبہ تعلیم جو ہے نا جو مجلس اس وقت قاری سلیم صاحب بھی اس وقت شامل ہے جو ہمارے مجلس کے نگران ہیں قاری صاحب ہیں اور ان کے دیگر جو اسلامی بھائی ہیں یہ سارے مطلب جو سن رہے ہیں یہ سب مل کر آپ جدول دے دیں مکتبۃ المدینہ کو اللہ تو انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ آپ کے تعلیمی اداروں میں پہلے سے آپ کے ذمہ دار موجود ہو اور بس اب تیاری ہو کہ مکتبۃ المدینہ نے بستہ لگانا ہے. سبحان اللہ اللہ اس کے لیے انفرادی کوششیں کرنی پڑیں گی. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق زاری ممبئی انڈیا سے. میں ایک چھوٹی سی کوچنگ کلاسز چلاتا ہوں جس کے لیے مجھے بہت سارے پرابلمس جو ہے بچوں کے بنسبت مجھے پتا چلتے کہ کیا آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ موبائل جو کہ کہنا چاہیے کہ کچھ حد تک اچھی بھی چیز ہے کچھ حد تک خراب بھی, تو یہ اسکول جانے والے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا صحیح ہے کیا؟ کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنی ضرورت تو موبائل کی ہوتی نہیں ہے. آخر ان کا یوز جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ تو ایس ایم ایس کے لیے یا کالز کے لیے. آج کہیں بھی دیکھو بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, بچہ پڑھ رہا ہے اچانک اس کا ایس ایم ایس آ گیا, سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہے, ٹیچر کو تو پتا نہیں چلتا لیکن بچے نے جو ہے وہ ایک دم آستے سے اس کا آنسر بھی دے دیا. یہ بات تو ٹیچر کو پتا نہیں, یعنی بار بار اس کا دھیان جو ہے وہ موبائل کی طرف جاتا ہے, اسٹڈیز میں کم لگتا ہے. ماں باپ کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو رات رات بھر پڑتا ہے پھر اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ رات بھر موبائل پہ لگا ہوا تھا, صرف اوپر سے بک رہتی ہے اور اندر موبائل. تو کیا یہ جو اسکول جانے والے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا صحیح ہے؟ کیونکہ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں بھی جو ہم لوگ موبائل دیتے ہیں تو کس حد تک ہمارے بچے جو ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں, اور اگر موبائل دیتے ہیں ہم لوگ تو کیا پیرنٹس کو اس بات کا دھیان نہیں رکھنا چاہیے کہ موبائل کے اندر کیا آ رہا ہے, کتنے بچوں سے وہ دوستوں سے بات کر رہے ہیں ہمارے بچے یا کن کے کانٹیکٹ میں ہیں؟ تو میرا آپ سے یہی ایک کوشچن ہے کہ موبائلز جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے یا نہیں, اور اگر دینا چاہیے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پیرنٹس کو جو ہے وہ کتنا دھیان رکھنا چاہیے, یہ بات کے لیے آپ پلیز بتائیے. بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح دے دیا جائے اور پھر اس کا اس پر نظر رکھی جائے, اس کا مس یوز نہ کر دے, اپنا منہ نہ چھیل ڈالے, یہ ہے بڑا دشوار کام. بندر کو اس طرح دینا نہیں چاہیے, صحیح حل اس کا یہی ہے. بچہ ہوتا ہے, بچے یا بڑوں کی ضرورت یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب یہ اسکول تو اپنے سمجھے وہ ایک جو بھی ہے, ایک طواف کعبہ کے دوران بھی موبائل فون لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور اس کی میوزیکل ٹیون بجتی رہتی ہے, پڑنگ پڑنگ پڑنگ بجتی رہتی ہے, لگے رہتی ہے طواف کے دوران. اب یہ کہ موبائل فون میرا بس چلے تو میں تو پابندی ڈال دوں اس پر. اتنا مطلب پریشان کیے ہوئے اس نے امت کو. ہاں چند اس کی اچھی اتنا اچھے استعمال ہیں اس کا انکار نہیں ہے, زیادہ تر اس کا نقصان ہو رہا ہے. مسجد میں نمازی آف کرنا بھول گیا تو پھر یہ میوزیکل ٹیون اس کی مسجد میں, اب کیا نماز کیا نمازی بیچارے سب پریشان. یہ غالباً سبھی کو اس کا تو اندازہ ہوگا کہ وہ بجتی رہتی ہے ٹون اس کی مسجدوں میں بھی. اسی طرح اجتماعات میں بھی یہ تماشا بنتا رہتا ہے کہ اچھا خاصا وہ شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, حلال حرام کی بات ہو رہی ہے اور یہ اگلا ہی لگا ہوتا ہے. مگر یہ چینل پر بھی کبھی کبھی وہ نظارے دیکھتا ہوں میں, یہ لگے ہوتے بیچارے. خیر یہاں تو آپ سے موبائل لے لیا ہوگا, وہ سیکورٹی کے بہانے تھوڑی بہت یہاں تو جان چھوٹ جاتی ہے. فیضان مدینہ میں اگر ہم موبائل لے لیں گے تو بالکل اجتماع ادا ہو جائے گا موبائل. یہاں تو یہ جو آتے ہیں نا یہ بہت بڑے مجاہد ہیں, موبائل یہ قربانی دے کر آتے ہیں یہ. اگر اس کا ان کو اجر ملے گا, یہ آسان نہیں ہے موبائل کسی سے چھڑانا اس دور میں. ایسا مطلب اس کی چاچ لگ گئی ہے. لیکن جو بچے ہیں بچے ہوئے الحمدللہ, میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے نہ مجھے موبائل فون کرنا بھی نہیں آتا مجھے, نہ قصدن میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. اپنے ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح بھائی کو بول دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں, بات ہو جاتی ہے. یہ میں موبائل فون کا مطلب ہے کہ بہت خود بیزار ہوں اس سے. اس طرح بھائیوں کو بارہا میں نے اتنا اس پہ مومنٹ چلائی ہے, کمپین چلائی ہے مدنی چینل پر ہم نے, کہ وہ پھر پیغامات بھی آتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا, ہم چھوڑ دیں گے, نیت کرتے ہیں چھوڑ دیں گے اس کو, صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں گے. اب ضرورت بھی تو پھر اپنا اجتہاد ہوتا ہے ان کا کہ ہاں یہ ضرورت ہے. اب مذاق مسخری بھی تو ایک ضرورت ہی ہے نا, کسی کو طنز کرنا بھی تو ضرورت ہے نا. اب وہ اپریل آ رہی ہے نا, اپریل آ رہی ہے آ رہا ہے مذکر مونس سے آپ کو پتا, اب بارہ لے کے اپریل کا منتھ آ رہا ہے تو بے وقوفوں کا دن آ رہا ہے نا, یہ احمقوں کا. ان غیر مسلموں نے, جو کہ ہر غیر مسلم احمق ہوتا ہے, عقل ہوتی تو یہ ایمان نہ لاتے. جس عقل میں اللہ رسول نہیں آتے ہوں اس عقل کو کیا مطلب عقل مندی کہ. تو ان کا دین آ رہا تو یہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کے دیکھا دیکھی ہمارے نادان مسلمان بھی بعض جھوٹ بولتے ہیں اس میں. اپریل کی پہلی تاریخ کو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اپریل فول. پھول پھول تو یہ فول ایف سے فول, تو اپریل فول یعنی اپریل بے وقوف, یعنی یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. یہ ان کی طرف سے نعرہ ملا اور ہماری کو نے بھی اس کو اپنایا تو اچھا ہوا یاد آ گیا مجھے. تو اب یہ کہ بے وقوفوں کا دن آ رہا ہے, محتاط رہنا اپنے کو نہیں منانا. ہم لوگ منائیں گے جشن ولادت انشاءاللہ, ہم منائیں گے گوشت پاک کی گیارہویں شریف, غریب نواز کی چھٹی شریف منائیں گے, امام احمد رضا خان کی پچیسویں شریف منائیں گے. اپنے کو یہ اپریل فول اور یہ خود ہی نا اپریل فول ہے یا یہ یوم میں بہار مناتے کیا مناتے ہیں کچھ ڈے بولتے اس کو بھی ویلنٹائن ڈے, تو ویلنٹائن ڈے یہ اپنے تو زبان پہ بھی نہیں چڑھتا ہے, اپنے کو چاہیے نہیں زبان پہ نہیں چڑھتا ہے. تو یہ ہمارے مسلمان منانے میں تلے ہوئے, اور جہاں جشن ولادت منائی تو شیطان اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ کس صحابی نے منایا اور کیا ہوا اور کیوں ہوا. اور ان ویلنٹائن ڈے منانے کو کوئی نہیں بولتا, اپریل فول منانے والے کوئی نہیں روکتا کہ بھائی یہ بھی کوئی تو گناہ کا کام ہے. میں مبالغے سے عرض کر رہا ہوں, تو بس یہ حالت شیطان نے کر رکھی ہے لوگوں کی. تو الحمدللہ ہمارا مدنی چینل ویلنٹائن ڈے کا بھی بھرپور مقابلہ کرتا ہے اور اس وقت خاص سلسلے شروع کرتا ہے اور ان کا رد کرتا ہے. تو اسی طرح یہ کہ اپریل فول کا بھی ہمارے ہر سال رد ہوتا ہے, عام طور پہ اس کا رد ہوتا ہے. تو چلو آج ابھی سے پیش کی یاد آ گیا تو رد شروع ہو گیا. ہمارا کام یہ نہیں ہے, شیطان کے خلاف جنگ, ہے انشاءاللہ. تو یہ شیطان دے ہے, اپریل فول منانا جو ہے شیطان دے منانا ہے. وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. کتنے لوگ اس پہ ہارٹ فیل ہو جاتے ہوں گے, کسی کے چہیتے بیٹے کو مار دیتے ہیں, کسی کو ماں کو مار دیتے ہیں, پھر ہنستے ہیں کہ اپریل فول تھا. گندی چیزیں بھر کے ڈبا بھیج دیتے ہیں مٹھائی کا, خوبصورت سا اوپر لکھ وہ اندر, پھر اندر لکھا ہوا ملتا ہے وہ گندگی نکلتی ہے اپریل فول. کوئی قانونی شاید نہیں ہے اس پر, کیس نہیں ہو سکتا اپریل فول پر, شاید باہر ملکوں میں ایسا کچھ ہے. یہ جو بے وقوفوں کے جہاں تسلط ہے, ہم مسلمانوں میں اپریل فول کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سب رد ہے, مسلمانوں اس کو نہیں مناؤ. اب تک منایا ہے تو توبہ کرو. اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اپریل فول کے نام پر اور اس کا دل دکھایا تو اس سے آپ کو معافی بھی مانگنی واجب ہے, اس کو راضی کرنا پڑے گا. تو یہ اپنے آپ مطلب یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یوم کفل مدینہ, سبحان اللہ. باپا اس بار اس پیر شریف کو انشاءاللہ عز و جل یوم کفل مدینہ بھی ہے اور تاریخ بھی 26 مارچ ہے. تو 26 مارچ سے میری کوئی نسبت نہیں ہے, 26 تاریخ میری 26 رمضان سے نسبت ہے. چلو 26 کا فگر جو ہے اس میں نسبت آپ نے نکال لی ہے ڈھونڈ کے. 11:41 آپ کا یہ مدنی چینل بتا رہا ہے, 11 میں بھی نسبت ہے, 41 میں بھی نسبت ہے. تو ہم تو نسبت والے ہی ہیں, انشاءاللہ نسبتیں ہی ہم کو تیرا دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جیسے امیر علیہ السلام نے دو تین موضوعات کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی, اپریل فول اور یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ جو بھی یہ مناتے ہیں, شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی طلبہ یہ انفرادی کوشش کر کر اس کو ایجوکیٹ کرے ایک دوسرے کو. یہ ایک یہ ہے نا سینہ با سینہ اور اس طرح نیکی کی دعوی انفرادی کوشش سے ہوگی. اسی طرح جو اساتذہ ہیں تو یہ بھی اس کا مطلب کہ اپنے تعلیمی اداروں میں, کیونکہ مختلف ذرائع ابلاغ جو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پیپر میڈیا ہو, وہ اتنی زور و شور سے اس طرح کے کئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی زور و شور سے تشہیر کی جاتی ہے کہ ہم کو سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو آپ سب یہ ذہن بنائیں اور مدنی چینل دکھانے کی تحریک چلائیں. اسی طرح جس طرح آج آپ ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہماری معلومات کے مطابق ہے اس وقت الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شریک ہے, ایک نیت یہ کریں کہ ہر ہفتے کو دیکھیں اس وقت مدنی مذاکرے سے کتنے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, کتنے سارے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں, اور کیا طلبہ کیا اساتذہ, ایک گویا کہ ہمارا ایک تربیت اجتماع جاری ہے, ہماری کس قدر ذہن سازی کی جا رہی ہے, ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی ہفتے کیوں نہ ہر ہفتے ہم اپنے آپ کو مدنی مذاکرے میں شامل کریں. یہ جہاں جہاں اس وقت آپ ہیں, یہ 9 بجے ہفتے کو مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے, تلاوت نعت اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اس کی تشہیر کریں اور عام کریں. جیسے کہ آج کا جیسے کہ شعبہ تعلیم کا تھا دن, تو ایسا ہونا کہ آج یہ پہلا بالفرض اگر پہلا تھا تو آج سے اسٹارٹ ہو گیا, ایسا کوئی مجلس کوشش کرے تو امید ہے کہ بہت ساری کمزوریاں یہ دور ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. آئندہ ہفتے جو ہے وہ بھی بہت دلچسپ اور امید کرتا ہوں دلچسپ ترین مدنی مذاکرہ ہوگا, اور وہ ہے خصوص اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ. کفل مدینہ, کفل مدینہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. تو وہ ان سے باپا کے جب مدنی مذاکرہ ہوگا نا, جب یہ اٹھ اٹھ کر اپنی آواز میں باپا سے سوال کر رہے ہوں گے, دیکھنے جیسا ہوگا. یہ خصوصی کیا ہوتا ہے یہ سب کو سمجھ نہیں آئی ہوگی نا, گنگے بہرے نابینا ڈس ایبل پرسن جس کو آپ اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو خصوصی اصطلاح میں کہتے ہیں. بابا یہ ملکی سطح پر بھی ان کو اسپیشل کا نام دیا جاتا ہے, اسپیشل پرسن لکھا جاتا ہے ان کو خصوصی, ہر جگہ یہ خصوصی ہیں اور ان کا مزید مذاکرہ بھی اب ہے, یہ خصوصی پر خصوصی ہو گئی ہے. تو اگلا آنے والا ہفتہ بھی بڑا دلچسپ ہے, تو آپ ابھی سے نیت کر لیں اور اس کی دعوت بھی عام کریں. سوالات کی بابا بھرمار ہے اور گھڑی 15 منٹ کی وارننگ دے رہی ہے, وہ جلدی سے سوال چلیں, 15 منٹ باقی. ذریعے ان شاء اللہ گھر میں اپنے گھر میں بھی سی ڈی کے ذریعے جاری رہے گا ان شاء اللہ. میرا نام عبدالرزاق اتاری ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک تحصیل گنڈ کچری سے ہے. میں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس یونیورسٹی آف پشاور سے کی ہوئی ہے اور ابھی بی ایڈ کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسلامیات کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے صرف سوال لکھایا جاتا ہے, تو یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صرف سوال لکھنا کیسا, اور ہم مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم تعلیمی اداروں میں کیسے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنے کو علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ پورا درود شریف لکھے, سواد سلام نہ لکھا جائے. اسلامیات کی کتابوں میں بھی اور کافی دینی کتابوں میں بھی کاتب لوگ آج کل سواد ہی لکھتے ہیں, تو جو مصنف ہیں ان کو توجہ رکھنی چاہیے, کاتب کو پہلے سے ہی سمجھا دینا چاہیے. اب پہلے کاتب ہوتا تھا, اب کمپوزنگ کمپوزر کو سمجھا دیا جائے سواد نہ لگائے. اور تعلیم اداروں میں بھی اسی طرح کام کرے جس طرح بازاروں میں اس طرح میں کام کرتے ہیں, نماز مسجد اور تحریک یہ وہاں بھی چلے گی انشاءاللہ, آپ کے تعلیم اداروں میں بھی نماز کی ترغیب دیں, اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لائیں جمع کر کے, مدنی قافلہ ہر مہینے 3 دن, اور پھر ویکیشن جو آتے ہیں سردی گرمی کے ان میں بڑے قافلے سفر کروائیں. اس طرح اپنے اسکول میں کالج میں درس جاری کروائیں, نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمائیں, اساتذہ پر بھی انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی ماحول میں ڈالیں. اگر کوئی استاد مدنی ماحول میں آ جائے گا نا تو اس کا پورا درجہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات ابھی بہت سارے ہیں لیکن بابا ان بیچاروں کو ملاقات کا بھی تو شوق ہوگا نا. ابھی 12 منٹ باقی ہیں جی, سوالات چلائیں بھائی. یہ ناراض نہ ہو, مسئلہ یہ کہ ابھی تحفظات ہوتے ہیں چینل کے پوری دنیا میں, اب ہمارے ملک کے بھی تحفظات ہوتے ہیں, اس لیے ہم عوام کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے. اب بولیں گے تو انشاءاللہ اندر تو جائے گی نہیں, مائک نہیں آپ کے پاس. ہم جب دیتے ہیں تو عام طور پر آف ایئر کر کے دیتے ہیں, مجبوری ہے کہ آپ خدا جانے کیا بول دو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الغنی شاہ زیب ہے, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے جامعہ کراچی. میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جامعات میں اسلامی بہنوں کی شرعی حوالے سے علم کی کمی ہے, اگر اسلامی بھائی بالکل ہی بات چیت ختم کر دیں اور شرعی پردہ رکھیں, پھر اسلامی بہنوں کو امت مسلمہ میں موجود فتنوں سے کیسے آگاہ کریں؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلامی بہنوں کی شرعی معلومات زیادہ نہیں ہوتی ہیں. باپ بیٹیوں کو سکھائے، بھائی بہنوں کو سکھائے، شوہر بیوی کو سکھائے، یہ ضروری ہے کہ مطلب یعنی کہ نہ محرم ہی محرم نہ محرم کو سکھائے گا تبھی یہ سیکھ سکے گی. اس کے اندر جذبہ پیدا کریں، اتنی کتابیں یہ پڑھائیں، ان کو مطالعہ کروائیں. پردہ تو بہرحال فرض ہے، کرنا ہی پڑے گا، اس میں کوئی لچک نہیں دی جا سکے گی معذرت کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل بشیر، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کالج میں جو ڈیوٹی ہے اس کی پے پر لیکچر ملتی ہے. اگر ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے، اکثر وہ لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اٹینڈنس پوری لگتی ہے، اس کو پے پوری ملتی ہے اس ٹائم کی، جتنا ٹائم کالج کی طرف سے فکس کیا جاتا ہے، لیکن وہ پورا ٹائم نہیں دیتا، کیا وہ جو ارننگ یا جو پیسے ادھر سے کما رہا ہے وہ اس کے لیے حلال ہیں یا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہے اپنے آپ؟ ظاہر بہتر اسی صورت میں کرے گا کہ وقت پر پہنچا کرے، اور جو وقت اس کو دیا گیا ہے، جو اجارہ ہوا ہے، پورا دے. اب اگر دو چار منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی، تو عرف و عادت کے مطابق اس کی رعایت ہو جاتی ہے. اب وہاں کا کیا عرف ہے آپ کی یونیورسٹی کا، کالج کا، یہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ دو تین منٹ کو عام طور پہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. اب اگر وہ ادھورا لیکچر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے مثال کے طور پر وہ ایک گھنٹہ لیکچر دینا ہے اس کو، اور فی گھنٹہ اس کے 100 روپے اس کے بنتے ہیں. اب اس نے پون گھنٹہ لیکچر دیا تو 25 روپے تو اس نے ویسے ہی زائد لے لیے وقت کے. اب یہ خدا جانے کے وقت کا اجارہ ہوتا ہے یا کوئی مخصوص موضوع کا اجارہ ہوتا ہے، کیونکہ پون گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا موضوع یا ادھورا چھوڑ دے، ادھورا چھوڑنے سے تو اور خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ مزدوری کے تعلق سے تو مسئلہ ہے، جو نوکری کرتے ہیں، جو لوگ عام طور پہ وہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، کاریگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر عرف و عادت سے ہٹ کر سستی کی وجہ سے کام کم کریں تو ان پر اعلی حضرت نے لکھا کہ یہ واجب ہے کہ اتنی کٹوتی کروا لیں. مثال کے طور پر اس کا اجارہ ہے کہ بھئی فلاں آئٹم اتنی بنانی ہے، یا اس طرح اس نے اتنی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے وغیرہ، جو بھی طے ہو، یا جو یعنی کہ وہاں کا عرف ہو کہ بھئی اتنا کام اتنی دیر میں یہ بندہ کر لیتا ہے اور اس کو اتنی تنخواہ ملتی ہے. اب اس میں جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے وہ کام ادھورا چھوڑتا ہے، کم کرتا ہے، سست آہستہ آہستہ کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنا وہ سستی کی وجہ سے کم کرتا ہے نا، اس کو یہ واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اتنی کٹوتی کروا لے، ورنہ اتنے حصے کی وہ تنخواہ جو لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، یہ اس کے حق میں حرام ہے. تو اسی پر آپ اس لیکچر کو بھی دیکھ لیں، جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو اس لیکچر میں، کہ پوری تنخواہ لینا اور کام پورا نہ دینا یہ جائز نہیں ہے. جیسے کوئی نوکری کرتا ہے تو ڈیوٹی کے دوران اس کو نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے کہ نفل میں وہ وقت لگائے. ہاں اگر پرائیویٹ ادارہ اور سیٹھ اگر اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نفلیں پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نفلی روزہ، اب کوئی استاذ ہے وہ نفلی روزہ رکھ کر پڑھانے میں سست پڑ جاتا ہے، اور طلبا کو کما حق کو وہ پڑھا نہیں پاتا جب وہ نفلی روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے اب نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں، وہ پورا پڑھا ہے. ورنہ کہ جتنا سستی کی وجہ سے اس نے کم پڑھا ہے اس کی کٹوتی، مگر یہ کہ یہاں کٹوتی بھی مطلوب نہیں ہے نا، مطلوب پڑھانا ہے، بار بار جان جان کے کٹوتیاں کروانا یہ بھی مطلب اجازت اس کی بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے ایسا استاد جو ہے وہ روزہ نہ رکھے. اب کل اساتذہ کی ہماری مطلب ہے کہ آف ایئر مدنی مشورہ یا تربیتی اجتماع تھا, تو ہم کل رات کو بیٹھے تھے, کل تو یہ 12 بجے کی قید نہیں تھی نا, کل تو الحمدللہ فجر کی جماعت سے کچھ 5-10-15 منٹ پہلے ہی چھٹی ہوئی تھی ہماری, تو اور یہ شوق سے بیٹھے تھے ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ تعلیم ادارے کے اسلامی بھائی ہمارے, خاص کر وہ تھے اس میں دار المدینہ کے اسلامی بھائی جو پڑھاتے ہیں اساتذہ تربیتی کورس وغیرہ میں جو پڑھاتے ہیں, تو ان اساتذہ کا کل تربیت اجتماع کل بھی تھا, آج بھی جاری ہے, دن کو بھی جاری تھا. تو یہ نفلی روزے کے لیے تیار ہو گئے, کچھ اس طرح کافی سمے میں تیار ہو گئے, ہم روزہ رکھیں گے سحری کریں گے. پھر مجھے فوراً یاد آیا, میں نے کہا نہیں یار آپ لوگ روزہ رکھو گے تو پھر تو کمزور پڑ جاؤ گے, جو تربیت کا اصل مقصد ہے فوت ہو جائے گا, اور ساتھ میں یہ کہ وہ کچھ اجارے کے بھی مسائل ہیں, تو ان کے 3 روزہ تو یہ اپنی خوشی سے آئے, البتہ یہ کہ وہ ورنہ پڑھانے کے ٹائم کا تو اجارہ ہوتا, تو اسی لیے ان کو چھٹی دی ہے نا کہ تربیت اجتماع میں شریک, تو بہرحال لے کہ میں نے ان کو اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی روزہ نہ رکھے, کھانا ہے تو ٹھیک ہے ناشتہ کر لے, سحری نہ کرے, سحری کر لے. تو وہ خیر وہ ہماری مل جل کر سحری بھی نہیں ہو سکی, کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا, شرعی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اس پر میں نے تو روک دیا کہ بھائی نہیں, پہلے تم نے جس طرح یہ کھانے کا انتظام کیا یہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا, میں نے کہا یہ تو کھائیں نہیں اب, تم صبح بھی مفتی صاحب جاگیں گے تو مشورہ لے لیں ان سے جو فرمائے, تو پھر پتہ نہیں کیا ہو مفتی صاحب نے فرمایا اور کیا کیا, اب یہ انشاءاللہ پوچھوں گا تو پتہ چلے گا, کہہ رہے تیری لے لی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کل ناشتے والا کیا ہوا اسی کا کہہ رہے ہیں, وہ لٹک گیا میرا گلے بہت گڑبڑ کر دی تھی, کچھ سے پیسے ملے تھے اور کچھ سے نہیں ملے تھے اور سب نے مل کر کھانا تھا, یہ کیسے ہو گیا. یہ ایک بہت ہی اگر غور کرے تو اتنا کوئی میجر ٹاپک نہیں تھا, لیکن یہ بنتے بنتے بنتے بنتے جائز ناجائز اور حرام و حلال کی حدود تک پہنچ چکا تھا, اور ہمارے جو دار المدینہ کے جو اساتذہ تھے جن کا یہ تربیتی اجتماع جاری ہے, ان کی میں خود محسوس کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک میجورٹی تھی جن کی وہ کہتے نا ماورا آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کہ یہ کیا مطلب ہے یہ کھانا ناجائز اور یہ کھانا جائز ہو گیا اور یہ نہیں کھا سکتے یہ کھا سکتے تو یہ ادھار ہے تو یہ قرضہ ہے اور یہ پتہ نہیں اتنے مسائل چلے چلے چلے آخر کار بچانا کھانا نہیں کھایا اور بات چلی گئی مفتی صاحب تک. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ تقریباً کوئی 10-12 منٹ کی یہ وہ چلا یہ غور و تفکر, اور اس میں اتنے مطلب کے سوالات قائم ہوئے اور ایک نئی نیا باب کئیوں کے لیے کھلا ہوگا, یار یہ علم سیکھنا تو کتنا لازمی ہے کہ یہاں بھی حرام و حلال اور جائز ناجائز کے کتنے مسائل ہیں, تو واقعی یہ بہت ہی اہم ہے. بس اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ کر دے, آمین. اور دیکھیے جیسے کہ یہ ابھی باپا نے توجہ دلا نا, یہ وہ بیرون ملک کے جو تربیت اجتماع ہوا تھا 12 دن کا, اس میں بھی اس طرح کے موضوعات پر ترغیب دلائی گئی. اب جو مدنی مذاکرہ سنتا ہوگا نا وہ توجہ کے ساتھ سنتا ہوگا, اور یہ سارے سوالات و جوابات کے مطالعے جیسے چلتا ہو, جیسے کہ ایسا مدنی مذاکرہ بعد اوقات ہوتا ہے کہ باپا نے کسی سوال کا جواب دے دیا, تو کوئی اسلام بھائی خود مطلب میرے ساتھ اس طرح کے تجربات ہوئے, یار یہ اگر باپا اس طرح کا اعلان کر دے تو ارے اللہ کے بندے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اعلان کیا تھا باپا نے, اچھا ابھی اعلان کیا تھا, اب حالانکہ وہ ہے مدنی مذاکرے میں مگر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے, تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں بعض اوقات, وہ ہو کر بھی بعض اوقات نہیں ہوتے. تو توجہ کے ساتھ ناظرین کے لیے باپا عموماً بڑی آزمائش ہو جاتی ہیں توجہ کے لیے, حاضرین تو ویسے ہی کہیں جو حاضرین کی حاضری مشکل ہو رہی ہے تو ناظرین کی حاضری کتنی مشکل ہوتی ہوگی. بڑا فرق باب المدینہ والوں کو تو چاہیے کہ یہ گھر میں تو گھر میں مدری چلے, اسلامی بہنوں کے حوالے کر دو آ جاؤ اب میدان مدینہ میں آ جایا کرو, یہاں لائٹ بھی نہیں جاتی اللہ کی رحمت سے. یہ اپنے مسئلہ بھی تھوڑا سا ان کو بتا ہی دوں گا. جی جی بابا. کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. پہلے تو میں مدنی قافلے کی مثال دوں تاکہ کوئی مدنی قافلے والا غفلت کرتا ہو تو وہ بھی چوکن نہ ہو جائے. مدنی قافلے کے ساتھ اسلامی بھائی مثلا کم از کم سات کا قافلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا, ہماری ترکیب یہ ہے. اب سات نے سمجھو گے 100-100 روپے نکالے کہ ہم اسی میں سے مل کے کھائیں گے پیئیں گے. اب قافلے والوں میں سے کسی نے کسی وہاں کے علاقے کے اسلامی بھائی کو بٹھا دیا کہ آپ بھی کھا لو, اس کو راگیر کو پکڑ کے لائے تم بھی کھا لو, تو یہ ناجائز ہے. ساتوں نے 100-100 روپے نکالے اور ایک اپنی مرضی سے لے آیا اور ان کو کھلا دیا تو یہ ناجائز ہوا. یہ جائز ہونے کی صورت یہ کہ یہ ساتوں جو پیسے جمع کر رہے ہیں جو بھی یہ ساتھ میں یہ نیت کریں یا بعد میں کھاتے وقت بے شک ترکیب بن جائے کہ ساتوں کی اجازت شامل ہو اس کے کھانے میں. کیا بھائی ہاں وہ سرات پوچھے, اعلان نہیں. اعلان میں بعض اوقات وہی کہ وہ ابھی آپ نے سنا نا کہ جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے, وہ پتہ نہیں بعض اوقات کن وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے, وہ سر بھی ہلاتا سب کو کہتا ہے سمجھا نہیں ہوتا بات کو. تو ایک ایک کو پوچھا جائے کہ ہاں بھائی کیا خیال ہے, ہم جو یہ 100-100 روپے اکٹھے کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی کھلائیں گے, وہاں کے نمازیوں کو کھلائیں گے, راہ چلتے ہوئے کسی کو انفرادی کوشش کر کے لائیں گے نیکی کی دعوت دے کر تو اس کو بھی کھلائیں گے. ٹھیک ہے ہم خود بھی کھائیں گے کھلائیں گے سب, ہر طرح سے ہماری یہ ترکیب رہے گی. ٹھیک ہے سب نے ہاں بول دیا, اب سب کو کھلا سکتے ہیں. تو کل جو رات کو ترکیب بنی تھی وہ ایسی نہیں تھی, تھوڑوں سے پیسے لے لیے تھے. اچھا کچھ تو اساتذہ تھے کچھ ادھر ادھر کے تھے میرے جیسے, توفیلے بھی توفیلی بھی پاس تھے ہوتے ہیں, میں بھی توفیلی نگرانی شورا بھی تھے توفیلی سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم تو خیر احتیاط کرتے ہیں کھانے میں, لیکن ہر آدمی احتیاط نہیں کرتا بھائی, اب ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے میں. تو یوں بالکل یہ نا کہ ماجو نے مرکب بنا ہوا تھا, ان کے جو پیسے انہوں نے کٹے تھے بازوں نے دیے تھے, سب نے تو جمع بھی نہیں کروائے تھے, کہ جنہوں نے قرض رکھا تھا بازوں کو پتا بھی نہیں تھا, ابھی ابھی آئے تھے جیسے ان سے ترکیب ہی نہیں بنا پائے تھے. میں نے اسی صورت میں تو سمجھ میں ہی آتا کہ ابھی اس کو نہ کھائیں, سہاری تو ویسے نہیں کرنی اور یہ رات میں کھانے کا معمول بھی نہیں ہے, سونے کا ٹائم ہے. آپ فجر کا مفتی صاحب سے رجوع کریں. میں نے کہا مجھے تو یہ جائز نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا اس طرح ٹوٹ پڑنا کھانے پر, آپ مفتی صاحب جیسا فرمائے ویسا کر لیں. یہ اس پر ہم نے ڈن کیا تھا. میں نے کہا یہ سب اساتذہ بھی کھائیں اس پر, عوام کا تو اگر وہ کوئی حق بنتا ہی نہیں تھا کھانے کا, جنہوں نے پیسے دیے ایک ایک سب کس سے اجازت لیں گے یار, اعلان کرنے سے تو پتا ہے اس کو جھونکا آ رہا تو پیشاب کرنے گیا ہوا, وہ ایک کا بھی اگر پیسہ بغیر اجازت اس کی نہیں ملی اور شامل ہے تو ہم دوسرے کو کھلائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ احتیاط اعتکاف میں بھی کرنی ہوگی, جہاں جہاں تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی. یا تو ایک ایک سے پیسہ لے کر, ایک ہی آدمی پیسے لینے والا ہوں, ایک سے زیادہ ہوتے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, ایک ہی وصول کرتا جائے, یا تو تحریر ہو لکھی تو زیادہ اچھا ہے, وہ لکھ کر اس کو پڑھ کر سناتا جائے کہ ہم دیکھو خود بھی مل کے کھائیں گے, جو بھی اور بھی شامل ہو سکتا ہے کوئی بھی چلتا آدمی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, سب کے لیے آپ کو اجازت آپ دے رہے ہیں, بچ گیا تو ہم کسی اور کو دے دیں گے. اس طرح کا جو بھی مناسب الفاظ ہوں وہ شامل کر کے وہ اس کو ہاں کہلوا لیا, پڑھ کے سن کر خالی چپ ہو جائے تو ہو سکتا ہے مطمئن نہ بھی ہوا, پھر آپ کی اجازت ہے پھر اس سے پیسے وصول کیے. دار الافتاء سے بابا یہی صورت بیان کی گئی. ہاں تو ایک ایک سے, یہ ایک ایک سے اعلان سے نہیں, ایک ایک سے اگر ایک کا بھی پیسہ اس طرح آ گیا نا تو گڑبڑ ہو جائے گی, اس سے اجازت نہیں لی یا بھول گئے آپ یا وہ اردو نہیں سمجھتا تھا اس کو اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا, کسی طرح بھی اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پیسوں کا استعمال کیا کیا ہونا ہے تو یہ دوسروں کے لیے بھی کھلانا جائز ہوگا. تو ایسی صورت صبح نہیں تھی. اور یہ احتکاب میں بھی بڑے مسائل ہیں, تربیتی اجتماعات میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. نہیں یہ بہت اچھے موقع پر بابا, کیونکہ اس وقت میری معلومات کے مطابق جیسے 23, 24, 25 کے جو مدنی قافلوں نے سفر کیا جمعہ ہفتہ اتوار, تو مجھے بعض ایس ایم ایس آئے کہ اسلامی بھائی مختلف مقامات پر مدنی قافلے کے شرکا کہیں نہ کہیں جمع ہو کر اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, تو اس طرح یہ مدنی قافلے والوں کو بھی اس طرح براہ راست مدنی پھول ملتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب جیسے پکنک پر جاتے ہیں لوگ, پھر ہم دعوت اسلامی والے پکنک والے نہیں, ہم قافلے والے, لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض پکنک پر بھی گئے, وہ دس آدمی گئے اور نو نے تو پیسے نکالے کھانے کے اور دسواں غریب تھا کہ دوسرے نے اس کو ڈھک دیا, پیسے نہیں لیے, جو ٹریزرر تھا اور اس کو چلاتا رہا تو یہ گناہگار ہے ٹریزرر. ہاں نو کے نو نے اجازت دے دی کہ اس کو بھلے ہم مفت میں کھلائیں گے, اس کو ساتھ رکھو, تب تو اجازت ہو جائے گی, لیکن شاید ایسا نہ ہوتا ہو, کسی کا دوست آ جاتا ہوگا ملنے کے لیے تو اس کو بھی یہ بٹھا لیتے ہوں گے کھانے پر, یار تمہارے ساتھ کھا لو. اب ایک نے بٹھا لیا, دوسرے نے سری لا دیا, آٹھ باقی جو ہیں انہوں نے, ان کا کیا بنے گا؟ اجازت ایک نے بھی نہیں دی تو اب یہ سب کے مشترکہ کمبائنڈ کھانے میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ سب نے پیسے پورے پورے نکالے, اب کوئی دو روٹی کھاتا ہے, کوئی ایک روٹی کھاتا ہے, کوئی چار روٹی کھا جاتا ہے, تو یہ جائز ہے, کوئی خوراک کم ہوتی کسی زیادہ, تو اس کی اجازت ہے, اس کا تو بہار شریعت میں صاف جزیہ موجود ہے. تو یہ جب بھی مل کر کھانے کی ترکیب ہو نا تو وہ بس اس کا ہے, خیال رکھیں معمولی سی آپ کی غفلت جو ہے نا یہ آپ کو گناہ میں ڈال سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ مدنی قافلوں کا ذکر چلا, تو مدنی قافلوں کے جو اسلامی بھائی اس وقت ہیں اور مجلس ہے وہ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں مغرب اثر مغرب کے بعد جو بیان ہوتا ہے نا مدنی قافلے میں بھی اثر تھا مغرب والا کا دورہ نیکی کی دعوت کی ترکیب ہوتی ہے اور مغرب کے بعد سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے, تو کیا ہی بہتر ہو کہ کل مدنی قافلے کے شرکا مغرب کے بعد کا جو بیان ہے وہ خاموش شہزادے سے کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور شب پیر شروع بھی ہو جائے گی جی بابا, اور اگر پورا رسالہ پڑھ کے سنا دیا جائے تو وہ عمل بھی ہو جائے گا جی بابا. پورا رسالہ پڑھ کے سنا دیں, پورا رسالہ لے گا وقت بابا, پڑھ کے سنانے میں اتنا وقت شاید لگے گا, چپ چاپ مطالعے میں کم لگتا ہے, پڑھنے میں دیر لگتی ہے. کیا کرے بابا, اتنا وہ عشاء کی اذانیں ہو جائیں گی اور شاید وہ ہر آدمی اس کو اپنا جو بھی بارہ منٹ کا یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے مختصر جو بیان ہوتا نا مغرب کا بیان, تھوڑا بڑا 20-25 منٹ کا, جو بھی 26 منٹ کا بیان ہوتا ہے بابا مغرب کے بعد کا 26 منٹ, تو 26 منٹ کا بے شک وہ شہزادہ خاموش شہزادہ ہی سے بیان کرے, مگر وہی اس میں جو بھی اپنی ترکیب ہے نکالنے کے لیے تیاری ہے یہ سب اس میں 26 منٹ میں شامل ہے رائٹ, تو وہ کرے اور موضوع کے بجائے خاموش شہزادہ لے, یہ البتہ ہو سکتا ہے پورا رسالہ نہیں. تو یہ دیکھیے وقت زیادہ ہو گیا, 7 منٹ اوپر چلے گئے. سوالات ہیں کیا کرے بابا, سوالات ہیں تو ٹھیک ہے, مطلب آپ ان سب کو چھٹی دے دو, اپنے بیٹے آپ بھی سو جاؤ, میں انشاءاللہ لگا رہوں گا سوالات چلاتے رہو. اور سوالات کرنے والے بھی باتوں کا انتظار کرتے ہیں, ابھی آئے گا, پتہ نہیں کتنے کو بٹھا کے رکھا گا, ہمیں ابھی آنے والا ابھی آنے والا تھا, آپ نے تو فیصلہ نے سنا تو ٹالے ہو گیا, دھک سے چلے جاؤ میرا, ہائے رخصت کی سنانے والے. نہیں میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ یار ایک طرح کے سوالات ملا کے چلا دیں, یا کم از کم ایسا کریں کہ وہ میں پکڑ لوں مطلب قلم اور پیڈ, آپ بارہویں گیارہویں کی نسبتوں سے 11-12 سوالات ایک ساتھ چلا دیں, میں ان کے پوائنٹ لکھتا رہوں, تو اس طرح کچھ نہ کچھ جو جملے بول کر ان سب کی بھی انشاءاللہ وہ بیچاروں کی ناک کٹتی ہوگی, خاندان بھر کو بولتے ہوں گے, علاقے میں ڈول پیٹتے ہوں گے کہ ماں بدولت کی مووی آنے والی ہے, اور سب پھر چھیڑتے ہوں گے کہ یار کیا ہے بھائی تو ٹوکتا ہے یار, تو پھر وہ ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہوگا یار, تو اس لیے وہ دوسروں کے یار وہ جذبات کا خیال رکھا کریں. جو کفل مدینہ کی تحریک تو عام ہوتے ہوگی نا, جب عام ہو جائے گی تو کسی کو بتائے گا ہی نہیں کہ میرا آنے والا ہے جی. کیسے بات کرو گے؟ لکھ کر دے دو نا بیٹا، لکھ کر اپنا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر لکھ کر آپ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیجیے، باہر بتائیں گے اور چہرہ بھی چھپا کر۔ یہ چاہتے ہیں مجھے مدنی چینل پہ نہ دکھایا جائے۔ اچھا، تو یہ باہر لکھی بھی ہوگی تو زیادہ ویلڈ رہے گی، کام آئے گی، لکھی بھی ہے نا، تو یہ آپ بھلے اب بھی مجھ تک پہنچا دیں گے اس طرح بھائیوں کے تھرو۔ بدن پہ لکھی ہوئی ہے، یعنی بھائی انوکھی باہر ہے، یعنی سب آنکھیں بند کر لیں تو مجھے دکھاؤ گئی ہوں۔ چلو بھائی آنکھیں بند کر لیں، میں آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، لیکن بے پردگی نہ ہوا، آ نہیں سکو گے بیٹے، وہ ابھی سمجھ ڈالو ابا، وہ ایک دو سوالا چلا لیں۔ نہیں نہیں، سوالا آپ نہیں چلا سکتے، 12:10 ہو گئے، آپ بیٹے وہ کاغذ میں لکھ لو نا یار، ایسا نہیں کرو، سب لوگ پریشان ہوں گے اس پر، اور دنیا میں مدنی چینل پر اپنے براہ راست جا بھی رہے نا، بیٹے لکھ کے آپ کاغذ میں لکھ کر دے دیجیے۔ ملاقات کا کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب، آرام سے صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، کفل مدین، کفل مدین، قفل مدینہ، انشاء اللہ۔ حبیب آپ دیکھیں گے کچھ طریقہ کار وضع کریں گے، مدنی مذاکرہ تو ختم ہو چکا، دیکھیے نگران میں دیکھیں نگران شورا کیا طریقے کا ارشاد فرماتے ہیں. فیضان مدنی قافلہ, مدنی قافلے والوں کی ملاقات, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرنے والوں کی ملاقات, اب کوئی ایسی فیس ہونا تو ملاقات کسی سب اتنے ساروں کی ملاقات کیسے ہوگی, رات چھوٹی پڑ جائے گی نا بابا کو ملاقات کی وہ مدنی کام کی کو بابا ترکیب ہونا. پہلی تو یہ کہ دیکھو آپ یوم کفلا کا یوم کفل مدینہ اعلان کر رہے ہیں تو یہ شور مچائے جا رہے ہیں, اب پہلے تو اس کی تو بھی کوئی فیس کا بولو نا, مغرب سے نا بابا نہیں ان کو ابھی ملاقات, بابا آپ کو پتا ہے ملاقات کا کیسا ہے کہ وہ آپ کفل مدینہ ہے تو گرل ٹوٹ جاتی ہے, کفل مدینہ بھی ٹوٹ جائے گا. نہیں کفل مدینہ ٹوٹے ایسی ملاقات تو نہ کی جائے نا, انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی کفل مدینہ بھی لگا رہے گا. آپ تشریف رکھے ہیں پیچھے ہٹتے جائیں پیچھے ہٹتے, ملاقات کے لیے لائن تو پیچھے سے آئے گی, آپ آگے دباؤ مار رہے ہیں. مدنی قافلوں کو کوئی بابا ترکیب ہونی چاہیے ماشاء اللہ. دو دو قدم پیچھے ہٹیں گے تو سارے پیچھے والے بھی ہٹیں گے نا, تو جگہ بن جائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ میرا سلام عرض کیجیے گا بارگاہ رسالت میں, اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے, بعد بازی نصیب فرمائے, الحمدللہ مبارک ہو مدینہ ماشاء اللہ. اب سبز امامہ کب آئے گا آپ کا یار؟ یہ اور یہ کپڑا یار نہیں مزے کا نہیں, یہ شوق میں آئے گا کہ نہیں؟ شوق میں آئے گا, شوق تو پھر ناجائز ہے. اے بیٹا اس کو تو اب بھی دیکھو, یہ اسلام بتا رہے ہیں کہ یہ شوق کپڑا ہے, شوق کپڑا جو ہوتا نا یہ جائز نہیں ہوتا. سنو میری بات, شوق لباس قیامت کے روز بدن پہ ہوگا اور اس کے اوپر آگ لگا دی جائے گی پہننے والے کے, یہ فتح رضویہ میں لکھا ہے, اس کو اب بھی اتار دو, خالی ٹوپی صحیح ہے, اور اس کو اپنی وہ بہن وغیرہ کو دے دو یار, وہ ساڑی بنا لے بولے, اب ہرا خرید لو بند مدین. میں دیکھو نا میں کس کس کو جواب دوں, ماشاء اللہ روزانہ نیکی کی دعوت, واش مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ. ہاں نگران شورا فرمائیے. بابا مدنی قافلہ ہی سمجھ میں آتا ہے ماشاء اللہ, ہمارے بے شمار اسلامی بھائی اس وقت مدنی قافلوں کے مسافر ہیں, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور امیر سنت سے ملاقات کی سعادت بھی نصیب ہو جائے. میں امید کرتا ہوں بابا ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو مدنی قافلوں میں 11ویں کے مہینے میں بھی سفر کیا ہوگا, 12ویں کے مہینے میں بھی سفر کیا ہوگا, ہوں گے انشاءاللہ امید ہے. ابھی تو مدنی قافلے کے شورا کا بھی اس وقت شامل ہیں, مگر یہ ابھی رات جاگیں گے تو پھر یہ اگلے دن کا جدول کیسے چلے گا دیکھیں. اسی طرح کوئی یونیورسٹی کے آپ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ مدنی یہ بھی تو دعوت, جو بھی یہاں آیا دعوت اسلامی والا ہے نا یار, محبت کرتا ہے نا ہم سے, تو ترکیب بنے نا مدنی قافلوں میں ہوں یا کوئی ایسے ان کے ماشاءاللہ پچھلے کو ایسے انداز ہوں جو باپا کے سامنے ہے, باپا فوراً فرما دے چلے آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں یار, کہیں ہو نا انشاءاللہ. ہفتے میں دو قافلے یا بابا جس نے آخری پانچ مدنی مذاکرے یا چھ مدنی مذاکرے اول تاخیر سنے ہوں یا دیکھے ہوں آ جاؤ ماشاء اللہ وہ یہی دے گئے نا تو یہ تو ابھی انشاءاللہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں گے مدنی قافلوں کا بابا میرا ناقص مشورہ ہے کہ معیار بنائیں گیارہویں شریف کے مہینے میں جس نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو گیارہویں شریف میں مدنی قافلے میں جس نے سفر کیا ہو اور ابھی تک ملاقات نہ کی ہو کہ پچھلی بار بھی تو ملاقات ہوئی تھی نا اس میں کر لیے تو پھر نہیں جس نے سن لیجیے گیارہویں شریف کے مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے تو وہ مدنی تربیت گاہ سے اپنا ٹوکن لے لیں اور لائن مدنی تربیت گاہ وہ لگی ہوئی ہے مدنی چینل پر والوں کو مدنی تربیت گاہ دکھایا کرو اور ایک بار بھی نہیں دکھائی اتنا بڑا بورڈ بیچاروں نے لگا کے رکھا ہے مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام جس سہانی گڑی چمکا طیبہ چاند سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ یونیورسٹی وغیرہ کے بھی کئی طلبہ ملاقات کا ذہن لے کر شوق لے کر آئے ہیں, کچھ ترکیب بن جائے ان کی بھی. کوئی غور کر لیں, یہ الگ مخلوق ہے کیا؟ نہیں نہیں الگ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, ایسے ہی آپس بھی ایسے ہی عرض کر رہا ہوں آپس کچھ ہو جائے مدینہ مدینہ نہیں ان کو بھی ایسے ان بھی اچھا ملے سر آواز میں. تو بارہ اجتماع کی نیتیں ہو جائیں گی تو کوئی اس ماہ کوئی تین دن کے تیس دن کے مندی قافلوں کی کوئی نیتیں والے مطلب یہ ہمارے مجلس کے نگران کو اس طرح نیتیں کر کر کے ترقی بن جائے تو آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کو کلی اختیارات ہیں, اعلان کرنا تھا بھی نا ڈالی ہونا. اطہر بھائی گیارہ اجتماع اور اسی ماہ, اب تو مارچ تو ختم ہوا, اپریل کے اندر اندر تین دن کا سفر کم از کم. اسکر اللہ یہ بڑے عوام کتنے سمجھے ان شاء اللہ. یہ جو کالج یونیورسٹی وغیرہ کے جو طلبہ ہیں ان شاء اللہ یہ گیارہ ہفتے مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور اپریل میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی جو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ امیر السنت سے یہ ملاقات کی سعادت پائیں گے. ان کی شناخت کون کرے گا؟ آئیڈینٹی کارڈ یہ آیا ہوگا انشاءاللہ. اطہر بھائی کریں گے, ابھی مشورہ ہوا تھا. سمجھدار کچھ کریں یار, فارم بھی بھروانے پڑیں گے, کچھ ترکیب بنانی پڑے گی. بولے گا کہ میں کالج والا ہوں یونیورسٹی والا ہوں, اب کیا کروں گا؟ ان کے فارم بھرے گئے کہہ رہے ہیں بابا. ہاں مطلب یہ کہ شناخت ہونی چاہیے, سمجھ جانا. اب میں کیا بولوں یار, نہیں شناخت کرنے کے میرا دوسرا دن خراب نہ ہو, اتنی تھکن نہ لگے مجھے, اس کا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.